Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Mayıs Pazartesi. Yıl 2017, ay 5, gün 142, Hızır 17. 1438 Hicri Şaban 26, 1433 Rumi Mayıs 9. Bağları çapalama zamanı. Fırtına. Günün dizeleri. Olsa da ağabey hayat, içmem elinden nakesin. İntiharı eylerim, tercih namusumla ben. Eşref. Günün tarihi. 106 yıl önce bugün 22 Mayıs 1912'de şair Eşref vefat etmişti. 1846'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde doğmuştu. Memuriyet hayatına atılarak mutasarrıflık yaptı. 1902'de Gördes kaymakamı iken hicivlerinden ötürü tutuklanarak İstanbul'a gönderildi. Bir yıl hapis yattıktan sonra Mısır'a kaçarak Abdülhamit yönetimine karşı özgürlük eylemlerine katıldı. Doğru Söz'de sert yazılarla hicivler yazdı. Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döndü. Kırkağaç ilçesinde evinde inzivaya çekildi. Dün Güneş İkizler Cevza Burcu'na girmiştir. Günün malumatı. Güneş İkizler Cevza Burcu'nda. 21 Mayıs 21 Haziran. Mayıs'ın 21. günü Güneş İkizler Burcu'na girmekle baharın 3. ayı başlar. Bu ay 31 gün sürdükten sonra Haziran'ın 20. günü sona erecektir. İkizler Burcu'nda doğanlar. 21 Mayıs 21 Haziran. İkizler burçların 3. işaretidir. Bu burçta doğanlar genellikle zeki, çabuk değişen, elleri her işe yatan, eğilir bükülür kişilerdir. Bazen de sanat meraklısı görülürler. Hareketli bir kafa yapıları vardır, ani kararlar verirler ve en umulmadık yerlerde karşınıza çıkarlar. Devamı yarın. Çekici ve heyecan vericidirler. Zekaları karşılarında insanların zekalarını da olumlu yönde etkileyip harekete geçirirler. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Decadent. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Temple of the Dog grubundan Hunger Strike adlı parçayı dinledik. Bu Temple of the Dog rock grubunun vokalisti Chris Cornell, o kendi bestesiydi bu da onun. Kendisi 52 yaşında hayatını kaybetti. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmede kendini asarak intihar ettiği sonucuna vardılar. Konserin bir turnedeymişler. Turnenin bundan sonrası çok zor geçecek diye de bir imalı laf söylemiş olduğunu yakından takip eden bir gazeteci söylüyor. Ama bizim bu parçayı çalmamızın sebebi başka. Bu şarkının sözleri de şöyle gidiyor. Açlık grevi şarkının adı. Yani, yolsuzluğun, çürümüşlüğün ağzından ekmeği çalmak umurumda bile değil. Ama benim tabağım dolup taşmışken yoksulların üzerinden besleyemem kendimi. Ama orada işte sofra orada, ateş yanıyor, şu ocak yanıyor ve onlar bebekleri tarımın bebek tarımı yapıyorlar. Ve köleler de dört bir yanda çalışıyorlar. Masanın üzerinde kan var. Ağızlar kanla boğuluyor ve ben aç gidiyorum. Açlık grevi yapacağım diyor. I'm hungry. I'm going hungry. Ben aç devam edeceğim diyor. Çalmamızın en temel sebeplerinden bir tanesi, üç sebebi var. Bir tanesi Galeano'nun bugünkü programında, kitabında, kadınlar kitabında beş kadından bahsediyor ve onların açlık grevinden bahsediyor. İkincisi işte söylediğimiz gibi Chris Cornell hayata veda etti bir intiharla. Ve üçüncüsü de konumuz her yerde açlık grevleri ve açlık. Aslında sadece açlık grevleri de değil, muazzam bir açlık hüküm sürüyor dünyada. Özellikle de Yemen'de kıtlık ve açlık varken Amerika Birleşik Devletleri iyilerle kötülerin savaşını ilan etti. Dünyanın korkunç bir yere doğru gittiğini ve Yemen'de tamamen vicdanlara sığmayan, vicdansızca bir tarihin en büyük silah anlaşmasını da yaptılar. Suudi Arabistan'ı silahlarla paramparça eden Suudi Arabistan'a 110 milyar dolarlık silah anlaşması da imzalandı. Şimdi Eduardo Galeano'ya dönelim. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Beş Kadın. 1978. La Paz. Baş düşman hangisi? Askeri diktatörlük mü? Bolivya burjuvazisi mi? Emperyalizm mi? Hayır yoldaşlar, size sadece şunu söylemek istiyorum. Bizim baş düşmanımız korkudur. Onu içimizde taşıyoruz. Domitilya Katavi Kalay Madeni'nde sadece bunları söyledi ve ardından diğer dört kadın ve 20 kadar çocukla birlikte başkente geldi. Açlık grevine Noel'de başladılar. Kimse onlara inanmadı. Birçok kişiye bu güzel bir şaka gibi göründü. Beş kadın bu şekilde diktatörlüğü devirecek. Papaz Luis Espinal onlara ilk katılan kişi oldu. kısa sürede tüm Bolivya'da aç kalanların sayısı 1500 kişiye ulaştı. Doğduklarından beri açlığa alışmış olan 5 kadın suya tavuk ya da hindi, tuzaysa pirzola diyorlardı ve gülmek onları besliyordu. Bu arada açlık grevi yapanların sayısı giderek artıyor ve yemeği, çalışmayı bırakan Bolivyalıların sayısı 3000'e, 10.000'e, sonra da sayılamaz miktarlara ulaşıyordu. Ve açlık grevinin başlangıcından 23 gün sonra halk sokakları işgal edecekti ve artık bunun önüne geçmenin imkanı yoktu. 5 kadın askeri diktatörlüğü devirdi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Dünyada kan gövdeyi götürürken biz gene de açlık grevlerine esas itibariyle yöneleceğiz. Yani çok korkunç bir saldırı Libya'da oldu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Anlaşma Hükümeti'ne bağlı 3. Kuvvet milisleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya tarafından desteklenen Halife Haftar'a bağlı milislerin hava üssüne saldırdı. Muazzam bir saldırı bu. Aralarında sivillerin de bulunduğu, en az 141 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı bu. Güneydeki bir üs, Brak el-Şati üssü, Misrata merkezli 3. Kuvvet'in kontrolüne geçmiş durumda. Haftar'a bağlı Libya Ulusal Ordusu sözcüsü de ölenlerden 103'ü asker, gerisi sivil olduğu için, askeri geçitten döndükleri için silahsızken toplu halde öldürülmüşler. Onu açıkladı. Trablus merkezli Ulusal Anlaşma Hükümeti Başbakanı Fayez Serraç da böyle bir saldırı için emir vermediğini, ateşkesi ihlal edenin kim olduğu belirlenene dek belli, Savunma Bakanı'nın 3. Kuvvet Komutanı'nın görevlerinin askıya alındığını açıklamış. Ve 2 Mayıs'ta bir iki lider arasında, tırnak içinde lider kullanıyorum, Abu Dhabi'de varılan mutabakatta böylece tehlikeye girmiş. 128'i 103'ü asker, 38 de sivil olmak üzere, aralarında kadınlar ve çocuklar da var mı bilmiyorum, onlar da ölmüş durumda. Bir de şeyden bahsedelim. Irak'ta muazzam bir bombalı saldırı, üst üste bombalı saldırılar var. Onlarda da toplam 55 kişinin hayata veda ettiği söyleniyor. Kon gövdeyi gerçekten götürüyor. Bu arada biz tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1176'da bugün Selahaddin Eyyubi, yes, Halep'te bir suikast girişimi olmuş. Haşhaşiler. Haşhaşiler, evet. Assassin kelimesi de oradan geliyor. Assassin, katil. 1943'te Joseph Stalin Kominterni dağıtmış. Savaşın ortasında ne gerek var diye düşünmüştür belki. Evet, tek adam oldu. Zaten belliydi. Daha sonrası tarih oldu. 1972'de de bugün Richard Nixon, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmuş. O zamanlar Vietnam Savaşı devam ediyor mu? 72. Ediyor. Vietnam Savaşı ve bütün savaşlar aslında devam ediyor. Hepsini kaybediyor Amerika Birleşik Devletleri. Kesintisiz savaş halinde. Bu konuda çıkmış çok ayrıntılı bir, hem bir kitap var, çok özlü, ayrıntılı ama özlü aynı zamanda, kalın değil. Hem de çok sayıda tarihçinin makaleleri çıkmaya başladı. Dünyanın en uzun süreli savaşlarını sürdüren ülkesi olarak, bir numaralı emperyalist ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri karşımıza çıkıyor. Evet, ama bazen kaybedersen kazanıyormuş gibi de olduğun durumlar ortaya çıkıyor mesela. Bu kadar savaş yapıyorsunuz, yenilgi alıyorsunuz. Afganistan'da durum ortada, Irak'ta durum ortada. Tarihin biraz daha geçmişine, daha doğrusu geçmişin biraz daha derinliklerine baktığınız zaman Vietnam'da durum ortada, Kore'de durum ortada. Hepsinde, Afganistan'da hepsinde durum ortadayken hala Suudi Arabistan gibi ülkelere 100 milyar dolarlık silah satışı yapabilmek kayıp olarak nitelendirilebilir mi? Hem de gidip böyle çeşitli kürelere dokunup yapma. Böyle büyücülük gibi bir şeyler yaparak, çeşitli danslar ederek falan. Büyülü düşünce işte, indirim yapma ama. İndirim yapmayın mı? 110 milyar dolar, 100 değil. Ben o, yuvarlak hesap olarak söyledim. 10 milyar doları kesiyorum. Bugün aynı şeyi şeyde de yaptım, ondan da bir özür dileyim. Şair Eşref'te, pardon, Eşref Bey'e 106 yıl önce bugün demişim ama 105 yıl önce bugün hayatını kaybetmiş olacaktı. Onu da bu vesileyle ikinci kez bir anmış olayım ve günaydın diyeyim efendim. Evet, Şair Eşref de hicivlerinin bedelini sürgünden sürgüne sürülerek ödemiş birisi. Evet, yani kleptokrasi devletinin esas işi savaştır diyen şeye geldi inanma Chris Hedges'a. Yani hırsızlar yönetiminin işi silahtır. Ya öyle ama yani geçtiğimiz sene galiba 9-11 şeyin 11 Eylül saldırılarının arkasında Suudi Arabistan vardır diye konuşan kimdi? Oydu. Şimdi gidip aynı şekilde kılıçları tokuşturup ardından da kürelere dokunup 100 milyar kaçtı? 110. 110 milyar dolarlık silah anlaşmalarına imza atarken bunlardan hiç haberdar değil mi peki Suudi Arabistan yönetimi? Sen ne diyordun ki şimdi geçen sene de şimdi bana bunları diyorsun diye sormuş olmasınlar? Sormazlar değil mi? Sormazlar. Herkes memnun hayatından çünkü. Herkes memnun ve çok dünya savaşına doğru da bir gidiş var. Şimdi birazdan onu ele alacağız. Evet. Yani terkibi bendi bir kez daha hatırlamakta fayda var. Bütün söylenenler yalan. Bütünüyle bütün dünyayı ahmak yerine koyuyorlar. Ve yani en ummadığın keşfeder esrarı derunun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın diye soruyor Ziya Paşa ama maalesef galiba durum bu merkezde görülüyor. Yani ona şimdi Yemen'e ve bu silahlanmaya birazdan döneceğiz ama önce açlık grevi. Riya akıyor ama paçalardan riya akıyor resmen. Evet. Ya Türkiye'den alışkın olduğumuz hareketler. Boris Johnson geliyor, Erdoğan'a hakaret etmiş olan şiiriyle kendisini seçimlerde andıran. Boris Johnson geliyor aynen gayet rahat bir şekilde saraya çıkıp el sıkışıp ardından çeşitli anlaşmalara imza atabiliyor. Aynen 9-11'i Suudi Arabistan yönetimini yaptığını söyleyen Trump'ın gidip aynı şekilde anlaşma imzalamak için Suudi Arabistan yönetimiyle kılıç tokuşturması gibi. Kılıç tokuşturma dansı varmış öyle. Evet. Öyle dans mı olur ya? Neyse, kültürleriyle dalga geçmeyelim insanların da dansını yani. Bu zaten bu tam bir yapay kültür evet. Zaten ama sarayın adı önemli. Rabia değil, dikkat et. Murabba. Murabba? Evet. Murabba ne demek? Muşambadan mı geliyor? Çatır. Yok, ne? Murabba... Rabia ile beraber karışık yani. Rabia da oradaydı bu arada. General Sisi de oradaydı evet. Şeyin başında, kürenin başında. İstihbarat tamam. Merkezinde bir kürenin başına toplanmış bir general, darbeci general. Bir iş adamı, şimdi devlet başkanı. Bir de aşiret lideri, şimdi kral. Oturmuşlar bir küreye dokunup ardından dünyadaki en büyük terör İran'dan kaynaklanıyor diye konuşuyorlardı. Evet, İran'a savaş açmak istiyor. Bunu ki İran'da da tam döneceğiz. Tersi oluyor. Evet. İran'da da reformcular kazandı. İşte böyle. Şimdi gelelim... konumuza yani Eduardo Galeano'nun da Kadınlar kitabından Venezuela'da pardon Bolivya'da bizim baş düşmanımız korkudur. Onu içimizde taşıyoruz diyen Domitilya bir kalay madeninde bunları söyleyip diğer 3 kadın arkadaşı ve 20 kadın diğer 4 kadın arkadaşı ve 20 kadar çocukla birlikte başkente geliyor. La Paz'a barış demek biliyorsun. La Paz. La Paz. Bolivya'nın başkenti. Latince. Peace. Yok. Latin. İspanyolca. Evet. İşte Latince'den geliyor tabii. Ve sonradan da ilk Katolik papaz da onlara katılıyor ve bu iş böyle oluyor. Şimdi Türkiye'de de çok ve dünyada da gayet önemli gelişmeler var. Bir kere Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın evine polis baskını var ve gözaltına alınmalar var. Evet. Yani Gülmen ve Gözakça 74 gündür kanun hükmünde kararnameyle KHK ile ihraç edilmiş ve işlerine geri dönmek için 74 gündür açlık grevi yapmaktaydılar Ankara'nın ortalık yerinde ve tek bir açıklamada gelmiyordu. Yetkililerden gelmedi de zaten. Bir tek İnsan Hakları Komisyonu'nun AKP'li üyelerinden bir tanesi de inanılmaz bir açıklama yaptı. Açlık grevi İslam'a aykırıdır dedi. Filistinli direnişçilerin açlık grevinden bahsediyor. Hayır, ondan değil. Sadece Türkiye'deki. Sadece Türkiye'dekilerin. Daha önceki açlık grevlerini AKP'lilerin desteklediklerini, Filistinlilerin filan da biliyoruz. Evet. Ama işte desteklemiyormuş dedin, riya mı dedin? Evet. Evet. Böyle destek mi oluyor? Paçalarımızdan yani sadece... akıyor. Evet, paçalarımızdan. Aynen öyle. Şimdi evet, yani bu inanılmaz bir şey. KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla tam 74 gündür, yani 2,5 aydır aslında açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçan'ın evlerine özel harekat polisleri tarafından eş zamanlı baskın düzenleniyor. Bu ancak böyle korku filmlerinde filan, faşizm dönemlerine ilişkin filmlerde gördüğümüz, bence biraz da trajikomedi dönemi. Costa Gavras'ın filan filmlerinde görülen bir şey bu. Akşamleyin Periskop'tan da yayın yapıldı. Canlı olarak da izleyebilme ne yazık ki şansını bulabilen insanlar da vardı. Bunlardan bir tanesi de bendim. Gayet korku vericiydi dediğiniz gibi. Ama şöyle de bir durum var. Yani evine baskın düzenlediği insanlar kaçak göçek hayat yaşayan insanlar değil. Sabahleyin gidip karakolda imzasını atıp ardından evine gelen insanlar. Ha, evine gelmiyor ardından. İmzayı basıp ondan sonra da Ankara'nın başkentin merkezinde Yüksel Caddesi'nde Başbakanlığa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne birkaç yüz metre mesafede oturuyorlar. Evet. Orada açlık grevindeler, yani onları gözaltına alıyorlar. Bu dünya tarihinde de ender rastlanan olaylardan birisi olsa gerek. Bütün eve çıkan bütün sokaklarda polis ekipleri olduğu bildirilmiş. Bu büyük bir korkuyu da yansıtıyor yalnız aslında. Kesinlikle. Yani bir gencecik bir kadınla gencecik bir öğretmenin, gencecik bir akademisyen kadınla açlık grevi yaptıkları için korktuklarını yansıtıyor. Evlerine baskın yapmak ne demek ya, senin teriminle konuşacak olursak. Yani baskın sırasında da evlerinden canlı yapmışlar. Semih Özakça'nın eşi Esra Özakça eve girmeye çalışan polislere tepki göstermiş. Adli kontrol nedeniyle imza atmak için sabah saatlerinde karakola gittiklerini belirtmişler. Kapının ardından polislere gündüz ne zaman çağırdığınızda gelmediler. Bu insanlar bugün adli kontrol imzalarını atmaya gittilerdi. Niye evleri basıp gözaltına alıyorlar? Korku. Korkuyorlarmış efendim. Tekel direnişiyle gezi benzeri bir harekete dönüşmesinden korkuluyormuş insan bu hareketin. Bunu söyleyen kim? Savcı mıydı? Savcı galiba söylüyordu. Böyle bir olayın, yani bu eylemin Gezi Parkı eylemine dönüşmesi ya da tekel direnişine benzemesinden korktukları için. Öyle mi? O sözü bulursan iyi olur. Bulalım. Ben de ona şeyle cevap vereyim o zaman. İzninle. Domitilya ile. Size sadece şunu söylemek istiyorum diyor Domitilya adlı Bolivyalı kadın. Bizim baş düşmanımız korkudur. Onu içimizde taşıyoruz diyor. Avukat Selçuk Kozağaçlı da Gülmen ve Özakçı'nın polis baskını ile yakalanmaya çalışmasının gerekçesini sosyal medya hesabından yazdığı ifadelerle duyurmuş. Orada diyor ki yakalama gerekçesi eylem ölüm orucuna dönebilir. Gezi tekel benzeri eylemlere sebep olabilir. Kim söylemiş bunu? Savcı öyle. Hayır, mi? Bunu söyleyen, yani yakalama kararı arkasındaki gerekçeler olduğu söyleniyor. Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın bahsettiği. Herhalde savcının imzasını taşıyor. Evet, sabah saatlerinde karakola gittiklerini belirtmişler. Kapının ardından da polislere gündüz ne zaman çağırdığınızda gelmediler. Bugün bu insanlar adli kontrol imzalarını atmaya gittiler diye seslenmiş kapının arkasından, ama gözaltı olmuş. Nuriye Gülmen'in bir tweet'i var. T24'ten alıyorum ben. Siyasi şube polisleri eve girmeye çalışıyor. Şu an kapıyı kırıyorlar. Evet. Diye. Yani hakikaten utanç verici. Semih ve Esra Özakça'da evimiz basılıyor. İki kelime. Tweet atmışlar. Öte yandan Kadıköy'de Gülmen ve Özakça'ya destek eylemine polis saldırısı oldu. Kalkedon Meydanı'nda açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için düzenlenen sembolik açlık grevi eylemine de polis saldırmış. Sembolik eylemleri de sevmiyor polis. Ondan da korkuyor. Eylem sevmiyor polis. Ve korkuyor bence. Halkedon Meydanı'nda olmuş. ve yaşananlarla ilgili olarak da Biyanet'e bilgi veren Halkların Demokratik Partisi Kadıköy İlçe Örgütü üyesi Mehmet Taha Deniz de şöyle aktarmış. Polislerin çadır fobisi var demiş. Bugün de barış için kadınlar girişimi Halkedon meydanındaydı. Ben de destek için alanda bulunuyordum. Polisler açlık grevini sökerek çöpe attılar. Çadırı mı? Evet, böyle bir şeyleri de var mı acaba, mala zarar verme polisin, onu da bilmiyorum. Valla genelde yakıyorlardı. Bu sırada çıkan, ama bu onun meşru ve legal olduğunu göstermez. Kesinlikle. Bu sırada çıkan arbedede 7 kişiyi sürükleyerek gözaltına aldılar. Ben de çadırı alıp yeniden kurma girişiminde bulundum. Polisler çadırı parçalayarak tekrar attılar, parçaları diyor. Polislerin sanırım çadır fobisi var demiş. Evet evet. Yani fobi de korku demek, biliyorsun psikolojide ve psikiyatride. İleride istemedikleri bir durum olduğu zaman da işte yapanlar FETÖ'cüydü, KETÖ'cüydü gibi ifadelerle beraber durumu gayet güzel bir temiz sayfa açmaya çalışırlar. Bu arada iki erkek, bak bu da çok ilginç bir detay. Polisin kadınları oracıkta gözaltına almasına karşı çıkan iki erkek de ne olmuş? Gözaltına almış. Evet. Nereden bildin? Neyse. Avukat Selçuk Kozağaçlı Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alındığını duyurmuş. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça zorla gözaltına alındılar. Üçüncü kez aynı şube tarafından demiş. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasına engel olmak isteyen Esra Özakça, avukat Ebru Timtik ve avukat Ayşegül Çağatay da aynı şekilde gözaltına alınanlar arasındaymış. Evet, korku dağları bekliyor. Bu arada açlık grevinin 72. gününde de bir başka gözaltı vardı. Semih Özakça'nın annesi gözaltına alındı. Yani annesi Sultan Özakça'nın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Sonra serbest, sabah saatlerinde serbest bıraktılar. Bu ne demek oluyor ya? Ne anlama geliyor? Gözdağı. Korku dağları bekliyor. Göz dağlarını bekliyor. Benim anladım mı o yani? Evet. Biyanet'in haberiydi. Bu da 19 Mayıs Cuma'dan bir haberdi ama... Nuriye Gülmen'in de hükümete bir seslenişi var. Onu da söyleyeyim. 21 Mayıs tarihli bir bilgi bu. Bu şeyden hemen önce, bu son dün gece sabaha karşı olan gözaltından hemen önce, yani saat 9 sularında yayınlanmış bir haber bu. Direniş bölgesi Yüksel Caddesi'ne gelerek konuşan Nuriye Gülmen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir milletvekilinin, biraz önce söyledim ya, açlık grevi dinen uygun değildir sözlerine tepki göstererek, intihar eden 37 kişinin vebali sizin boynunuzda. Ülkeyi KHK'larla yönetmeyeceksiniz. Ancak o zaman adaletle ilgili sözleriniz olabilir demiş. Oh, böyle bir durum var. Hükümetin adım atması bekleniyor. Filistinli tutukluların açlık grevini takip için basın komitesi, İsrail'in çeşitli hapishanelerinde 200 mahkumun daha açlık grevlerine başladığını duyurmuş efendim. Evet, çok önemli bir bu şey. Bu hafta sonu gelen bir haberdi bu. Evet, Mervan Bergusi'nin çağrısıyla 1500'den fazla Filistinli tutuklu 17 Nisan'dan beri açlık grevinde. Bundan bahsetmiştik epey. Evet. Çocuğu 5 senedir değmediğini gösteren, babasına söyleyen oğlu da var. Mervan Bergusi'nin. Bergusi herhalde. Bergusi. İşte Bergusi diye de yazıyorlar. TH sadası var. Bergusi galiba. Filistinli mahkumlar bu eylemleriyle Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya ve seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi diğer tüm Filistinli direniş örgütleri de açlık grevine destek veriyor. Bu konuları Türkiye'den takip etmek çok zor. Anadolu Ajansı veriyor, bu haberi veriyor ama Türkiye'dekileri vermiyor. Evet. Bu da inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yapılan açlık greviyle alakalı verilen fetvalar da aynı şekilde sadece Türkiye'yi ilgilendiren fetvalar şeklinde oluyor galiba. Evet, yani Adalet ve Kalkınma Partili İnsan Hakları Komisyonu şeyini, adını unuttum şimdi, milletvekili. Bulalım aslında, çok yani onu da kayda geçelim, evet, çünkü İslam'a aykırıdır. İslam adına konuşma hakkını nereden alıyorlar Allah adına, o da belli değil doğrusu. Yani daha önce başbakan dokunmak ibadettir diye konuşan milletvekilleri de vardı galiba, gizli ya da herkesin bildiği, bizim bilmediğimiz bir fetva komitesi gibi bir şey olsa gerek bu organizasyonun içerisinde, kendi aralarında tartışıp böyle açıklamalar yapıyorlardır diye düşünüyorum. Ama yani insan haklarından üzerine çalışan bir komisyonun üyelerinden, evet, Sait Yüce buldum. AKP milletvekili, AK Parti milletvekili, Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi. Bu tepkiyi koyan arkadaşlara tavsiyem odur ki biraz da sabırla ve mutlaka hayatta kalarak haklarını aramalılar diyor. Gayet yerinde görünüyor. Ama peki ondan sonra kadere teslim olun, devlete güvenin çağrısı nedir? Yani anons elinde şeyle mi yapıyor? Megafonla beraber mi yapıyor bu açıklamayı? İçerideki insanlara ya da dışarıdaki evlerindeki insanlara bağıra bağıra. Çok gecikmiş bir açıklama yapıyor. Evet, çok çok gecikmiş. Bu Funda Nur Öztürk'ün BBC Türkçe'den bir haberiydi. Yani sayısız defa gözaltına alındı. Ardı ardına 17 defa toplamda 34 gün gözaltına alınmış durumdalar zaten. Bazı gözaltılar sırasında yapılan müdahalelerde kemiklerin kırıldığı, bacakların ödem topladığı, vücutlarında şişliklerin olduğu da biliniyor. Sabredin ama değil mi? Sabredin. Evet, kadere teslim olun, devlete güvenin diyorlar bu durumda. Gece yarısı saat 1 sularında kapıları kırarak eve giriyorlar ve devlete güvenin, kadere teslim olun çağrısı yapılıyor. Ve açlık, Sait Yüce ayrıca açlık grevi dinimize uygun değil demiş. Bu hakikaten şaşılacak bir şey. Bu adaletsizlik dinimize aykırı değil mi diyor Gülmen ve Özakçalar. Bir insanın ekmeğiyle terbiye edilmesi dine aykırı değil mi diyorlar dinimize. Ha, İlahiyat Fakültesini bitirmiş. Tamam, İlahiyatçı gazeteci yazar olarak geçiyor. Ha, tamam, ben ikna oldum. Okay. Oldun değil mi o zaman? Tamam. Evet, yani orada İnsan Hakları bütün Komitesi'nde kendisi. Ve sayısız insan hakları konusunda sayısız Filistinlilerin de başkalarının yaptığı açlık grevlerine de destek verdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Halbuki Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır, rızkı da veren Allah'tır. Allah'ın verdiği rızık bazen orada olmaz, burada olur. Kadere teslim olmak ve tevekkül etmek lazım demiş. Farhat'ın içinde Turkish ya da ne? For Turkish. Evet. For Turkish citizen. For Turkish citizens. Ya İngilizce söylemeye de gerek, Türk vatandaşları için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için muhtemelen. Bir yalnız Müslüman aydınlardan da ağır bir şey geldi cevap. Açlık grevi günahtır diyen AKP'liye zulme boyun eğmek kader değildir diyorlar. Kendisi de KHK ile ihraç edilen Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu artı gerçeğe konuşmuş mesela. Hak ve Adalet Platformu aktivistiydi. Sayın Milletvekili Allah adına konuşmayı bıraksın da Allah'ın zulme ne dediğine bir baksın. Allah zulmedenlerin kurtuluşa ermeyeceğini söylüyor. Zulmün karşılıksız kalmayacağını, zerre miktarı haksızlığa bile cezasını vereceğini söylüyor. Bunu düşünerek titresin Sayın Vekil. İnsanlar köşeye kıstırıldıkları yerde son çare olarak açlık grevine başvuruyorsa yöneticiler buna bir çözüm bulma makamındadır. Zaten yeterince din istismarı yaptılar. Kendileri gibi düşünmeyeni din düşmanı, darbeci ilan edip evet demenin farz olduğunu ilan ettiler. Şimdi de çıkardıkları sorunu hem çözmüyorlar hem de din örtüsüyle hasır altı etmeye çalışıyorlar demiş Ömer Faruk Gergerlioğlu. Profesör Doktor Cihangir İslam da adalet zeminiyle Hak ve Adalet Platformu aktivisti. Bu Sait Yüce'nin açıklamalarına Twitter üzerinden tepki gösteriyor. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın ya aldatmasın. O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın. Kur'an-ı Kerim'in Fatır Suresi 5. ayetini paylaşıyor. Ve insanın kafasına oturmayan bir şeyler var değil mi? Ne çok şey var diyor. Kısaca dediği şu: Allah'ın her mahluka bağışladığı rızkınıza el koyduk, bu da sizin kaderinizdir diyor. İslam hukuku profesörü kendisi. Evet, kendisini nereden tanıyorduk diye soracak olursanız, geçen sene AKP'li Sait Yüce'nin mecliste boşanmaları araştıran komisyonda konuşan avukat Hülya Gülbahar'a, Eşitiz platformunda, Eşitlik İzleme Kadın grubundan Hülya Gülbahar'a konumunuzu bilerek konuşun, gidin dışarıda konuşun, ben sana haddini bildirmeye çalışıyorum gibi ifadeler kullanarak konuşturmadığına dair çeşitli haberler çıkıyordu. Bu konuyla alakalı HDP'nin bir soru önergesi vardı ama bu soru önergesine cevap verildi mi, verilmedi mi diye soracak olursanız ben bilmem. Ben en son orada görmüştüm kendisini haberlerde. Kısaca dediği şu diyor: Allah'ın her mahluka bağışladığı rızkınıza el koyduk, bu da sizin kaderinizdir, tevekkül etmeniz gerekir. Oturmuyor, dönüyor ve Fatır Sureti 5. ayeti okuyorum. O zaman o zatın tuhaf açıklamaları değil ama olan biten kafama oturuyor. Allah ile aldatmak demiş Profesör Doktor Cihangir İslam. KHK'lılar üzülmeyelim ve mahzun olmayalım. İşimiz zor ama bunların işleri inanın çok daha zor. Bu yük bunları perişan edecektir ve eder demiş. Yapılan açıklama cahilce ahlakı ve hukuku hiçe sayıyor. Ve şu tavsiyede bulunalım diyor. Ya hayır söyle ya da sus demiş. Mazlum der AKP eski milletvekili, AK Parti eski milletvekili ve mazlum der eski genel başkanı Ahmet Faruk Ünsal da aynı şekilde şey demiş. Bir iktidar mensubunun yapması gereken bu çaresizliği üreten devlet gücünün sorumsuz kullanılmasına mani olmaktır. Açlık grevine gelen eylemcileri eleştirmek değil, Allah açlık grevlerinden değil, zulümlerden ve adaletsizliklerden hoşlanmaz demiş. Evet, yani böyle bir durum var. Peki bir ara verelim şimdi ve devam edeceğiz. Açık Gazete. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc, je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage, entre nous tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête. Et mon passé revient du fond de sa défaite. Cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions, a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi sur sa situation. J'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'écris 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Charles Aznavour'dan dinlediğimiz, dinlemekte olduğumuz bir şarkı. Non, je n'ai rien oublié. Hayır, hiçbir şeyi unutmadım diyor. Aznavour'un kendisine özgü hem komik hem buruk baladlardan bir tanesi. Hiçbir şeyi unutmadım. Tekrar karşılaştığımız an görüyorsun. Hayat bir tuhaf, matrak diyor. Böyle provoke ediyor. Olayları bir araya getiriyor. Yok yok, hiçbir şey unutmadım diyor. Kendime rağmen gülümsüyorum sana bakarak. Yıllar, aylar biraz iz bırakmış tabii ama sen hiç değişmemişsin diyor. Yani gençlik 20'li yaşlarımızdan fazla bir farkın yok. Sadece saçım biraz değişmiş. Yok, bir şey unutmadım. Ben evlenmek mi? Yok canım, ben özgürlüğümü çok severim diyor. Ya sen? Ben maalesef henüz hayatımın kadınına rastlamadım diyor. Hadi gidip şuradan bir kadeh içelim ve senle benden konuşalım diye bir çok uzun yıllar sonra bir karşılaşmanın hikayesini anlatıyor. Hani diyor, yani ben hiçbir şey unutmadım biliyorsun diyor. Kaynağına dönmek gençliğin hoş oluyor ama eğer yani işin gücün yoksa hadi gel biraz dolaşalım diyor. Yemek yiyelim diyor. Yeniden karşılaştık. Sen unutmamışsan, sen unuttun mu bilmiyorum ama ben unutmadım diyor. Şahin Aznavur bu. İşte Şahnur Vahenag Aznavuryan, 22 Mayıs 1924 doğumlu Ermeni Fransız yazar, şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu, son derece başarılı filmlerde rol almış ve diplomatlık da yaptı. Fransa'nın ve dünyanın en popüler şarkıcısı da sayılıyor. Yüz milyonlarca albümleri satmış durumda. Ve benzersiz tenor sesi ve yani 60'tan fazla filmde oynamış ve 80 küsur yaşında konserlere çıkıp hiç durmadan 2 saat boyunca performans, hatta 2 saati aşan performansları var. Arkadaşlarımız gidip şaşıp şaşıp kalıyorlar Olimpia konserlerinde filan. Hakan'a da bir günaydın diyelim buradan. Günaydın. Evet. Onun doğum gününde Charles Aznavour'u andık. 93. 93. doğum günü. Hala konser veriyor. İnanılmaz bir şey gerçekten. Harry Belafonte de öyleydi biraz. Ama o bıraktı sonunda. Peki, dönelim şimdi günümüze. Ve ne yapalım? Bütün basın şeyle dolup taşıyor ama 998 gün sonra partisine dönmüş. Sen şaşırdın mı? Parti onu kabul etmiş. Yani. Cumhurbaşkanını. Sürpriz olmamış. 1414 oy almış galiba. Niye 1411. 90? 11. 11 diye biliyordum ben. 1414. 14 mi? Toplam oy kaç bilmiyorum ama. Geçersiz yok yani. Net. 1414 doğru, pardon. Hata yapmayacaksın böyle durumlarda. Ama neden 1414? Neden? Ya Adalet ve Kalkınma Partisi genellikle bu rakamlarla alakalı konulara çok önem verdiği için bir anlamı olmalıdır diye düşündüm ben. Ve buldun. Buldum ama şu anda elimin altında değil. Peki neden 998 gün sonra tekrar AKP Genel Başkanı oldu Erdoğan? Kaç gün sonra? O bence hafta sonuna denk geldiği için. 998 işte, evet, ama hata bence. Hatta, yani ufak, evet, bir hata. Evet. Bin. Niye bin değil? İşte o zaman çarşamba gününe mi denk gelmesi gerekiyordu? Olsun. Çarşamba günü kongre olur mu? İçeride bir misafirimiz var. Niye olmasın? Ayrıca daha da iyisi olabilirdi. Niye bin bir değil? Bin bir gece masalları gibi bir olay yani. O zaman da perşembe gününe denk gelmesi. Teşekkür konuşmasının ardından yeni bir dönem vurgusu yapmış ve parti içinde de yeniden yapılanmanın gündeme geleceğini söylemiş. Sıçrama dönemi olacakmış. Peki. Hı? Olabilir. Nereye doğru? Her biraz konuşuruz herhalde Cengiz Aktar'la. Kaç kere bilmiyorum ama bundan sonraki icraatta da sıçrama dönemi olacakmış. Ondan sonra böyle çok güzel geçmiş kongre, olağanüstü büyük kongre. Sahneye gelip teşekkür konuşması yapmış. 18.04'te muhabbetle selamlamış. Ve o hay kalkmayacak demiş. Evet, çok önemli. En önemli mesele. Onu daha önce vermişti TÜSİAD'la. TÜSİAD toplantısına katılmıştı. Fransa 15 tane terörist ortaya çıktı diye OHAL ilan etti. Bizde ülkemizin yıkılmasına, milletimizin yıkılmasına yönelik bir operasyon yapılıyor. Herkes huzura, refaha kavuşana kadar biz OHAL'i kaldıramayız demiş. Evet. Bu ne, sence ne zaman bu? Bunu şeyde de tekrarlamış parti genel kurulunda, olağanüstü büyük kongrede yani. Üçüncü olağanüstü büyük kongrede Ankara Spor Salonu'nda. Bir soru soruyordunuz, neydi o sence? Efendim? Sence diye bir şeye başlamıştın. Sence ne zaman kalkar o hal mi? Evet. Bu konuyla alakalı yazıyı ben değil, Aydın Engin yazmış. Buyurun buradan yakın demiş. Her şey huzura, refaha kavuşmadan o hal kaldıramayız sözünü ele alarak. Demek ki o hal hiç kalkmayacak, en azından beni çıkaracak. Torunum o halsiz bir Türkiye görür mü diye sormuş. Emin değilim diye de cevap vermiş kendi sorusuna. Ne yani huzura ve refaha kavuşmasının öyle birkaç yıl alacağını mı düşünüyor Aydın Engin? Demiş ki koşula baksanıza iki nokta üst üste, huzura ve refaha kavuşmadan. Halk değişidir, ölenin arkasından huzura kavuştu derler. Gazetelerdeki ölüm ilanlarında sık sık okursunuz. Ebedi istirahatgahına nefnedildi. Huzur ölümle geliyorsa acaba Cumhurumun başkanı kendisine ve tayfasına biat etmeyen, boyun eğip diz çökmeyenler öldükten sonra huzur gelecek demek mi istedi diye sormuş. Sonra da hoppala demiş. Evet, kongreyi şey yapacağız. Ele alacağız zaten birazdan Ali Bilge ile, ama ben şeyi de söyleyeyim. Daha önceki işte onu da ele alacak TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, ama ben bir tek şey söylüyorum. O hal konusunda endişelerinizi anlamakta güçlük çekiyorum demiş. İş adamlarına ve iş kadınlarına, iş insanlarına. Sanayicilerimizin, iş adamlarımızın neyini engelledi? Şimdi soru geliyor, dikkat et. Bir dakika. O hal sanayicilerimizin, iş adamlarımızın neyini engelledi? Eğer o hal engelliyorsa oturur konuşuruz, ama böyle bir şey yok. O hal konusundaki endişelerinizi anlamakta güçlük çekiyorum demiş. Bir tek cevap istiyorum. Evet ya da hayır. Erdoğan bu konuda haklı mı, haksız mı? Kime göre? Yani, ben ticaret erbabı değilim ki efendim, nasıl bu konuya cevap verebilirim? Onların yerine koy bir an için. Ya ben kendim bu işinden para kazanan bir insan olduğum için, benim için hava hoş. Haberden bol ne var o halde geçtiği dönemlerde? Bol bol haber çıkıyor. Ben de anlatacak hikaye bulurum. Ama bunu TÜSİAD Başkanı'na sorsanız. TÜSİAD'ın herhangi bir işini engellemiş mi o halde? Diyor ki TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'te. 10 aydır artık bir daha uzatılmayacağını umduğumuz olağanüstü hal koşullarında yaşıyoruz. Evet, ama o halde ülkemizde her şey sağlıklı yürüsün diye kaldırmıyoruz. İş adamlarımızın işlerinde bir engelleme varsa bunu konuşuruz diyor. Var mı bir engelleme? Yok. Kalkmasını istiyorlarmış. TÜSİAD kalkmasını istiyormuş. Niye? Vazgeçmiş. TÜSİAD'ın bir talebi vardı zaten. O hal kalksın dedi. Sonra geri aldılar herhalde. Bir şey dememişler çünkü. Hayır, Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı öyle değil dememişler. Bugün için öncelikli beklentimiz artık seçim ortamının geride bırakılmasıdır. Dış politikada özellikle Avrupa Birliği ile iletişimdeki olumlu yaklaşımların gösterdiği üzere bu yöndeki adımların hızla atıldığını görmekten kuşkusuz büyük memnuniyet duyuyoruz. Evet, demiş. Avrupa Birliği'ni de Avrupa istiyorlar. Avrupa Birliği ile olumlu yaklaşımlar mı varmış? Avrupa Birliği'ni evet. Avrupa Birliği ile iletişimde olumlu yaklaşımlar varmış. Avrupa Birliği ile olumlu yaklaşımlar yokmuş. Peki TÜSİAD, yani Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği demokraside gelsin demiş mi? Yok, öyle bir şeye rastlamadım. Bakalım ben. Demok. Dem. Sözcü gazetesini arıyorum. Onlar da bu aralar zor durumda. Ona da bakacağız şimdi. Yok, orada demokrasiyle alakalı bir şey dememiş. Dememiş değil mi? Evet. Avrupa Birliği üyeliği süreci sağladığı sosyal refah, teknolojik ilerleme, finans, yatırım, ihracat, turizm ve öngörülebilir bir hukuk devleti düzeyinde unsurlarıyla Türkiye'nin öncelikli bir milli menfaatidir diyerek de kendi doğrultularını açıklamışlar. Peki sen kaçamak yaptın, soruma cevap verdin. Ben kendim cevaplıyorum. Buyurun efendim. Bence Sayın Cumhurbaşkanı haklı. TÜSİAD'ın yani iş insanlarının, iş çevrelerinin hiçbir şeyini engellemiyor o hal. Gayet şikayetçi olmaları için de hiçbir sebep yok. Endişelerinizi anlamakta güçlük çekiyorum demekte de haklı. Ben de haklı buluyorum. Yok hakikaten. Demokrasi talebi de yok zaten onların. Öyle bir şey söyleseydi ona da cevap verirdi Cumhurbaşkanı herhalde ama yok. MKYK'da da 19 isim gitmiş, 19 isim gelmiş. O halin uzatılmasını istemiyorum diyordu Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanı. Neden istemiyor peki? Ekonomi Bakanı olduğu için değildir herhalde. Nihat Zeybekçi var mı MKYK'da? Yok. Yok da Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ekip içinde vardı. Masada yemek yiyen kişilerden bir tanesiydi. Onu geç. Geçelim. MKYK'da olan yeni isimlerden birisini söyleyeyim sana. O zaman sevineceksin. Ethem Sancak. Evet. Evet, yani şimdi bakıyorum gazetelere. Trump'ın çok önemli bir konuşması vardı. Bütün dünyada yeni bir savaşın başlangıcını ilan etmek üzere. Yani Yemen 17 milyon insanın açlığın pençesinde olduğu ve Orta Doğu'da, Suriye'de, Somali'de ve başka ama öncelikle Yemen'de korkunç bir durum var. Yani asırlardır görülmüş en berbat durumlardan bir tanesi. Topluca ölmekte nüfusun 1/3. Onlara daha çok saldırsın diye Trump silah yardımında bulundu ve bir de 55 ülke huzurunda İran'a hücum, Suudi Arabistan'a da destek verdi. 110 bin bir seferde yaptığı Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en yüksek silah yardımını, silah satışını yaptı. İşte ama ücreti mukabilinde tabii. Ücreti mukabilinde ve şimdi İran'la yani bütün dünyanın bence geldiği büyük çaplı savaşın önemli eşiklerinden birine gelmiş. Bu konularda herhangi bir şey yok. Yani gazetelerde ama mesela Hürriyet'te amiral gemisinde böyle bir şey, silahları sattı, terör için uyardı diye bir ufak şey vermiş. Melania'nın kıyafeti de güzelmiş. Ama onun dışında alt sayfada irice bir pul büyüklüğünde vermiş haberi Hürriyet. Onun dışında Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe'nin basketbolda tarihi yazdı. Bu da önemli tabii. Evet. Euroleague finalinde Olympiakos'u yenen Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Farklı skorla hem de 80-64 yendi ve bu kupayı kazanan ilk Türkiye'den ilk takım olarak tarihe de geçiyor. İlk Türk takımı diyor ama Fenerbahçe'de de tabii çok sayıda yabancı isim var. Olur antrenör. Öyle. Olur öyle. Yerli ve milli sayılmaz yani. Kim sayılıyor ki? Hürriyet'te siyasette yeni dönem başladı diyor. Milliyet ilk hedef 2019 demiş. Yeni dönem. Habertürk. Herkes yeni dönem diyor. Yeni Türkiye yeni dönem. Fakat evet. Sancağın gazetelerine bakalım. Akşam. Onlar el değiştirdi ama galiba. Bilmem. Ethem Sancak'tan el değiştirdi gazetelerin. Olabilir kısmı. Ama ben Sancak imzasını tanırım. Akşam. Kaptan Dümen'de. Sabah. Demokrasinin teminatı. Reformların adresiyiz. Reform mu? Demokrasi mi? Yeni Şafak. Evet. Nerede kalmıştık? Bu sancağın değil. Star sancağındı. Dur. Önce Star'a geçeyim. Sabahtan akşama geçtik. Mehmet Cengiz'e satıldı. Star'a. Akşam Star Güneş. Oo güzel. Nerede kalmıştık? Star, Milli İrade'nin Sesi. Ethem Sancak da sattı mı? Star'ı da mı sattı? Akşam Star ve Güneş Gazetesi Mehmet Cengiz'e satıldı. Mehmet Cengiz'i nereden hatırladığınızı biliyorsunuz. Tamam boş ver. Yeni Şafak, evet nerede kalmıştık demiş ve şampiyonluk ve bir de yani bu gazetelerin tamamında neredeyse yani Cumhuriyet, Evrensel ve Bir Gün hariç tamamında şey var. Ne var? Erdoğan ve şey var, Fenerbahçe var. Evet. Başka hiçbir şey yok. Zafer, zaferler. Zaferler var. Bazı parti olağanüstü kongre bazı partililer feslerle gelmişler. Abdülhamit'i andıran kıyafetiyle gelen bir partili Tosun Paşa'yı anımsattı diyor. Şimdi Osmanlı padişahından çok. Abdullah Gül'ün sadece mesaj gönderdiği kongreye Ahmet Davutoğlu ve Bülent Arınç katılmış. Ama bu güzel hakikaten. Bu kıyafet giyme şeyi, yani pantilizm, ama çok hoşuma gidiyor benim. Herkes bir kıyafet giyiyor ve geziyor ortalıkta. İskenderiye Bey'i Daver Bey'di. Tosun Paşa değildi. Evet, bu arada tabii Amerika'dan, Senato'dan da bu olaylara karşı gönderilen mektubu da Dianne Feinstein'la, Demokrat Partili senatörle John McCain'in ortak yazdıkları mektupla, kuvvetle protesto ettikleri mektubu da daha sonra belki 9.30-10 arasında da şey yaparız. Tarihte de ender görülen şeylerden biri. Personeline sahip ol ve onları cezalandır diyorlar. Biz Amerika'da buna katlanamayız diyorlar. Senato'dan resmi mektup yazmışlar ve iki rakip partinin rakip isimleri bunlar. Böyle olmuş işte. Efendim, neler değişiyor? Dediğim gibi Suudi Arabistan'a Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük terör saldırısını yapmakla itham eden kişi şimdi beraber kılıç dansı yapıyor. Bir diğer taraftan Erdoğan'a şiir yazan kişi, küfürlü içerikli şiir yazan kişi sarayda ağırlanıyor. Beştepe'de ağırlanıyor. Yani bunlar söylendikten sonra iki yıl sonra gündemin değişip gayet can ciğer kuzu sarması bir de ortamda görülmeyeceği ne malum diye düşünüyor insan. Riya ama. Riya işte akıyor. Paçalardan akıyor. Evet. Ve şey, Robert Fisk de Independent'dan şeyi yazmış. Ayrıntılı bir analizde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın kendi ülkesindeki ve Irak'taki Sünni aşiretlerini İran, Beşar Esad rejimi, Hizbullah ve Yemen'deki Husilerin üzerine sürmeyi amaçladığını, Orta Doğu'da büyük bir savaş hazırlığında demiş. Türkiye'de yeni bir ordu kuruyormuş zaten. Yeni ordu? Yeni, evet. Suriye'de. Suriye'de? Evet, Suriye ile uğraşmak üzere yani. Onları, çok önemli haberler var. Şey yapalım, biraz sonra ele alacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Nasılsınız? Günaydın Ali Bey. Nasıl başladınız haftaya? Gayet iyi, dinamik. Bir dünya savaşının da eşiğinde olduğumuz görülüyor. Trump'ın açıklamalarıyla kılıç dansı eşliğinde Suudi Arabistan'ın İran'a ve Yemen'e saldırması, İran'ın ve Yemen'in mahvetmesi söz konusu. 400 milyar dolarlık da yatırım imkanı veriyormuş şeye, Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan'da. Evet, geçen hafta 110 milyar dolarlık Suudlarla anlaşmayı onayladığını söyleyip bunun bölgede geleceğe ilişkin neler ve işaret ettiğini sorusunu sormuştuk. Trump ziyareti bunu açıkladı zaten. Önümüzdeki yıllar da herhalde burada kanlı sürecin daha da büyük büyüyeceğini gösteriyor. Evet, yani çok o büyük kadar... bir Müslüman ağırlıklı ülkelere Riyad'da yaptığı büyük konuşma da 55 ülke varmış. Yani çoğu diktatör ve böyle otokratlardan zaten... oluşuyor. Boğaz kesen otokratlardan oluşuyor. Bir analist öyle demiş ve bütün teröristleri ve aşırıları sürüp atacağız hep beraber ve İran'ı izole edeceğiz, yalıtacağız demiş. Eskiden halbuki Müslümanlarla problemimiz vardı diyordu ve Müslüman yasağı getirmişti. Şimdi ortak çıkarlarla terörizmi yok edeceğiz ve dostluk, güvenlik, kültür ve ticaret olacak demiş. Kültür. Kültür, evet. Dört unsuru daha sıkı bağlar. Dostluk, güvenlik, kültür ve dört mi dediniz? Ticaret. Dört oldu, evet. Rabia. Evet, yani vicdan dışı. Birkaç ay önce evet. Suudlar için neler söylüyordu değil mi? Seçim? Evet, biraz önce Can da onu söylüyordu. Evet, yani çok Orta Doğu'da büyük bir savaş hazırlığı olduğu da belirtiliyor doğrusu. Yemen'de de tabii açlık, kolera, yıkım had safhasında. Beklenmedik derecede hızlı bir kolerayla ölüyor insanlar. Bu arada da işte büyük saldırı, Suriye'ye de bir saldırı da yaptı. Yeni bir saldırı da. Rusya protesto etti onu. Evet. Irak'ta da 4 ayrı intihar bombası eş zamanlı yapılıyor. Yani korkunç bir dünyadan bahsediyoruz. Bu arada da Türkiye'de bir dinleyicimiz sormuş. Pardon, onu da söyleyelim hemen. Sözcü gazetesi apar topar yöneticilerinden sahibi de dahil. Bazı muhabirleri de dahil şeye alındı. Gözaltına. Yani ona dışarıda da değinmeyi düşünüyorum. Evet tamam, pardon ben. Ya bu ne anlama geliyor falan diye. Aslında şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü. Başkan Erdoğan. Ondan sonra ve Amerika Birleşik Devletleri'nden nasıl döndü? Eli boş döndü. Değil mi? Eli boş döndü. İstediklerini hiçbirini elde edemeden söylediklerini. Böyle bir hüsran dönüşü aslında. Bu hüsran dönüşünün sonunda bir kongreyle genel başkan oldu. Ama bu arada dikkat çekmek istediğim husus, Trump da işte demin de sizin de belirttiğiniz gibi Suudi Arabistan'a gitti. Bundan tam 8 yıl önce Başkan Obama ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmıştı. Evet. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk, dünyadaki ilk ziyaretini Türkiye'ye ve sonradan Mısır'a gitmişti. Obama'nın o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşması ve bugünkü durumu 8 yıldaki değişen süreçleri dikkatinize sunuyorum. İlk ziyaretini o zamanki başkan Türkiye yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu ve Türkiye'nin özellikle Avrupa Birliği süreci içerisindeki durumunu analiz etti, desteklediklerini bildirdi. Aynı zamanda Orta Doğu'da oynayabileceği rolü birlikte oynayabilecekleri rolünün altını çizmişti. Bugün Başkan Trump ziyaretini Suudi Arabistan yapıyor, ikincisi İsrail yapıyor. Bunu izleyicilerimizin dikkatini sunarak kongre girişi yapalım. Can bilmez ama yoktu o zamanlarda. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kongresini Açık Radyo'da izlemiştim. İkinci kongreyi de izledim. Evet. Dünkü'nü niye izlemediniz? Ondan sonra akreditasyon vermediler bana. Ondan sonra ikiyi de izledim de ilk ikiyi, bu dünkü kongre olağanüstü kongreydi malum. Elim şeye gitti, böyle ben kolay kolay bazı şeyleri, ilkleri atmam. Bu ilkin kongre tutanaklarına, birinci olağan büyük kongresi 12 Ekim 2003 Ankara Recep Tayyip Erdoğan konuşması var. Bugün o gün 2001 Ağustos'unda kuruldu Adalet ve Kalkınma Partisi. İlk kongresinde 12 Ekim 2003'te yapmış. Bu kongrede ortaya sunduğu konuşmalar, bütün belgeler şu anda elimin altında. Orada altı çizilen husus, en birinci derecede altı çizilen husus, biz muhafazakarız ve demokratız. Altı çizilen en önemli husus, biz Avrupa Birliği yolundayız. Ve demokrasiyi genişleteceğiz. O ana kadar düşünün, 2003 Ekim'ine kadar 4 tane uyum paketini açıkladığını Erdoğan söylüyor. Ve diğer bir husus Irak konusunda, yani Suriye meselesi yok. İzlediğimiz siyaset barışın sağlanması istikametindeydi. Tezkere malum şey oldu, reddedilmişti parlamentoda. Ve biz Orta Doğu'da ve Irak'ta barışın sağlaması istikametinde hareket ettik ve edeceğiz. İşte Kıbrıs meselesindeki inanılmaz açılımı ortaya koyuyor. Yani bu şeye, belgelere baktığımızda zaten kendilerini muhafazakar demokrat olarak nitelendiren bir parti olduklarının altını çiziyor. Ve muhafazakar demokratlığın ne demek olduğunu analiz ediyor. Bu şekilde ifade ediyor. Mesela unutulan bir şeyi hatırlatayım. Ekonomik ve Sosyal Konseyi yeniden çalıştırdık diyor. Bugün böyle bir mutabakatın, toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği, işçi, işveren, sendikalar ve işveren kuruluşlarının ve devletin bir araya geldiği bir platform bugün Türkiye'de yok. Sayısı kağıt üzerinde var. Demokrasi standartlarının nasıl yükseltildiğini ve yükseltilmeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Muhafazakar demokrasiyle ülkeyi nasıl genişletecektiğini ortaya koyuyor. Geldiğimiz nokta iki şey. Yani 2009'da Obama ilk ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Trump gezisinden hücran kendi başlıklarının hiçbiri yerine gelmeden ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında 2014'ten beri fiilen sürdürdüğü partili genel başkanlığı, yani şaibeli referandumla kazanarak hukukiliğe kavuşturdu ve siyasi hayatına bu şekilde devam ediyor. Ben bir hüsranın telafisi mümkün mü ve nereden nereye gelindiğinin altını çizerek bu haftaya başlamak istiyorum. Yani ayrıca AKP kongresi, bugün dün yapılan AKP kongresi ne ifade ediyor bunun da açıklamaya çalışayım. Yani aslında dün ve son değiştirdiklerimiz ülkede rejim değişikliğinin tescilini görüyoruz. Yani işte HSYK atamaları başladı. Aynı zamanda bir anda sözcüye tekrar döneceğiz. Sözcü çünkü sözcüye yani trajikomik TETÖ soruşturması yapılması ne anlama geliyor? Bu da önümüzdeki dönemde özellikle sözcüyle iktidarın anlaştığı önemli konular var. Bir tanesi Gülen meselesi, diğeri de Kürt politikası. Bu konuda iktidarla sözcü politikası ya da bunların anlayış arasında çok temelde büyük ayrılıklar söz konusu değildir. Bu anlamda bu böyle bir yaklaşım önemli bir şeyleri işaret ediyor. Tabii Türkiye bir otoriter rejimin içine girdi. Soru şuydu, yani bu otoriterlik kadife bir eldivenle mi, demir yumrukla mı sürecek ve nasıl sürecek ve ne kadar sürebilir? Türkiye böyle bir kavşakta. Şunu görüyoruz, işte rejimin otoriter atakları zaten var. Daha da bu sürecin işte önümüzdeki dönemde sertleşeceğini görüyoruz. Çünkü otoriter rejime uygun bir parti tüzüğü değişikliği yapıldı, farkındaysanız. Yani anayasa değişikliğinin partide yansımasını gördük. Yani partide öyle bir yetki veriliyor ki MKYK'ya, yani zaten MKYK'ya, yani genel kurula, kongrelere ihtiyaç duymaksızın kongreler şekil, sembol, orada istediği değişiklikleri yapabilme şeyine kavuştu. Artık bu bir parti olmaktan çıkıyor. Kişi üzerinde, daha önceki dönemlerde de bile bu parti şeye de baktım. Birinci kongreye katılan işte üyeler, il başkanları, vekiller, kurucular, yani herhalde %90 civarında falan bir değişim var bugün. Dolayısıyla bu artık bir siyasi parti kimliğinden uzaklaşmış, masif, yani masif kadar masif, kendisine özdeşleşmiş isimlerden ona uygun, yani havuzun partisi haline gelmiş, parti devlet, devlet parti kişiyle bütünleşmiş bir manzaraya işaret ediyor. Zaten kurucu ögelerin atadıkları varlıklarının, Gül'ün, Davutoğlu, yani Davutoğlu sonradan genel başkan ve kurucu unsurların esamisinin okunmadığı bir parti kongresi oldu. Ve bu durumda, yani bundan sonraki süreci, soru bence bu Rabia'yı tüzüğe koymak. Yani muhafazakar demokratlıktan Rabia'ya gerçekten yani içler acısı durumu bu parti açısından, Adalet ve Kalkınma Partisi açısından siyasi İslam'dan, milli görüşten, muhafazakar demokratta, buradan da Rabia'ya, Kuvvetler Birliği'ne dayalı bir rejime geçişin dün tescilini gördük. Ama yani bir soru da şu, bu rejimin sürdürülebilmesi için Erdoğan'ın heybesinde siyasi ve yani sadece güce, baskıya dayalı olarak sürdürülemez bir rejim. Onun başka bağlantıları, araçları vardır. Bunlardan siyasi politika seti, ekonomik politika seti ve bu şeyleri kullanacak bir kadro seti. Yani örneğin ucuz finansmana dayalı ekonomik büyümenin, ki 15 yılın en büyük avantajıydı bu AKP ve Erdoğan'a, bu büyümenin sonuna gelindi. Şimdi bundan sonra heybe, yani işte işaret edilen coşkusuzluk, yorgunluk, bir partinin dinamizmi, yani AK Parti kongrelerini ben izledim o dönemlerde, muazzam bir toplumsal dinamizmi görürdünüz. Bu yok. Dolayısıyla dünkü kongre bu başlıklar altında çok detaylandırılarak irdelenebilir. Ama şunu söylemek lazım. İşte Kuvvetler Birliği'ne dayalı bir rejimin geçişi, rejim değişikliğinin farkına varması lazım bazı arkadaşların, grupların, insanların. Bu kadife eldivenle mi bir sertlik, yoksa demir bileklikle mi, demir yumrukla mı? Bugün şu anlaşılıyor ki bu otoriter rejimlerin dönem dönem kullanabildikleri sertlik. Evet, Ali Bey, ben de ufak bir ilavede bulunmak istiyorum. Bu parti olmaktan çıktı dediniz. İrfan Aktan'ın Gazete Duvar'da yaptığı bir mülakat var. Profesör Doktor Yüksel Taşkın'la, kendisi de KHK ile Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden alınan Yüksel Taşkın diyor ki, Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti çok uzun süredir bir parti olmaktan çıkmıştı zaten diyor. Yani şu anda MKYK ve MYK'dan yeni bir politikanın çıktığını, bunun üzerinden siyasi bir tartışma yapıldığını en son ne zaman gördük ki diyor. Yani örneğin parti kongresinde delegelere OHAL kaldırılsın mı diye bir oylama yaptırıldığını düşünebiliyor musunuz? Esas siyaset budur. AK Parti'den siyaset çıkması için çok ciddi bir karşı koyuş olması lazım. Bu olamıyorsa o zaman ona parti diyemezsiniz. AK Partililerden sürekli lidere sadakati kanıtlamaları isteniyor demiş ve bir de kendi uzmanlık alanı zaten Orta Doğu ve İslam ülkelerindeki modern dünyada İslam çalışmaları Uluslararası Enstitüsü'nde de uzun süre çalışmıştı kendisi hatırladığım kadarıyla, Hollanda'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şeyi söylüyor, o önemli bir tespit gibi geldi bana. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla başına geçtiği AKP ile dünkü AKP arasındaki yapısal farkı da bir kurum olmaktan çıktı diyor, sizin de söylediğiniz gibi. Kentli insanlar, gençler, eğitimli muhafazakarlar hayıra doğru giderek ciddi bir kümelenme başladı. Bunun önünü açan bizzat Erdoğan'ın stratejileridir. Şu haliyle AK Parti bir kurum değildir. Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır'ın da böyle bir kurumu vardı ama parti diyemezdiniz diyor. Yani devlette bir yere gelebilmek için oraya üye olmanız gerekiyordu ama asla o partiye siyasi bir güç veya politika belirleme hakkı tanınmadı diyor. Aynı durum Hüsnü Mübarek'in partisi de, Milli Demokrasi Partisi de öyleydi. Hiçbir siyaset üretme gücü yoktu ama ihale alıyordu. Oradan çıkıp vali oluyordunuz diyor. AK Parti de buna dönüşmüş durumda diye bir tahlili AK var. AK Parti bu, yani dün gelmedi. Dün tescili artık iyice, evet, şey oldu, gerçekleşti. Bütün kongreleri bazen içinde bazen dışında izledik. Bunları da burada gelinlerini yaptık ve parti tüzüklerindeki değişiklikleri genelde bu tür kongrelerde, coşkulu kongreler olduğunda parti tüzüklerindeki değişiklikler gözden kaçar. Bu konuda da Erdoğan 2001 kurucu kongreden sonra her kongrede kendi alanını genişletti tüzükte. Ve hatta biliyorsunuz Davutoğlu'nda bir tüzük darbesiyle Yıldırım'a Halef sedef oldular. Yani artık bu dünkü şey hem bir kuvvetler yani anayasada anayasa değişikliğiyle yani şaibeli referandumla gerçekleşen olay partiye yansımış oldu. Bu bir parti olmaktan gittikçe çıkan yani 2014'ten Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana rejim değişti bunun farkına varın ve bütün yani partinin binasına gitmedi ama bütün kampanyalarda bulundu. Yani aslında hukuki bir durum mı ihlal etti. O hukuki anayasayı durum, da hukuk anayasayı ihlal etti. Siyasi partiler üç sene boyunca. Evet. Ama işte referandumla yani mühürsüz oy pusulalarıyla kazanılan referandumla bunu hukukileştirdi ve dün onun hukukileştiğini şahit olduk. Ama artık bu partiye parti demek sadece sonundaki parti kelimesinden dolayı var. Yani şunu bir gazeteci olarak söyleyebilirim. Yani 2001 Ağustos'u Bilkent'teydi hatta kurucu kongre sanıyorum. Ondan beri ben bakıyorum işte bu Ankara muhabirliğimiz. Bu dünkü kongreyi yerinde izleme şansım olmadı dediğim gibi ama bu artık o toplumsal dinamizmi 2003 kongresi daha sonraki kongreden yansıtırdı. Görürdünüz onu kongre salonunda üyelerin bileşiminde seçilme YK'da seçilen yöneticilerde filan ve de dokümanlarda gördünüz. İşte önümde 3-4 tane doküman var. Adalet Kalkınma Partisi'nin birinci olan büyük kongresi faaliyet raporu. Genel Başkan Erdoğan'ın birinci olan kongre konuşması, muhafazakar demokratlık üzerindeki döküman ki onun üzerine bir daha bir şey çıkmadı. Bu döküman da Yalçın Akdoğan tarafından şimdi şu anda gözde olmayan bir zamanların gözde Dolmabahçe mutabakatında önemli rol oynayan Yalçın Akdoğan ve AKP iktidarının 100 günü gibi dokümanlar var. Bu dokümanlardan buraya uzattığımızda zaten bir parti olmaktan çıktığını, devletinde parti devlet, devlet parti ilişkisinde ve kişiye dayalı bir rejimin oluştuğunu ve bu anlamda Erdoğan haklı, rejim değişti. Soru, bu rejim değişikliği ne kadar güçlü? Bu rejim değişikliği yapılan, bu yapılanma nasıl bir mesela bir otoriter bir büyüme modeli mi ortaya koyuyor Erdoğan? Yani önümüzdeki dönemde bu ucuz finansmana dayalı kendisinin betona dönüştürdüğü Türkiye Cumhuriyeti beton cumhuriyeti haline getirdiği bu ekonomik büyümenin sonuna gelindi. Bundan sonra ne? Bu kadro var mı? Nitekim içeriden insanlar da rahatsızlıklarını beyan etmeye başlıyorlar. Bu kadro bizim kadromuz değil. Dolayısıyla parti tüzüğü tamamen bir faşist, otoriter bir tüzük haline getirildi. Orada kullanılan ideoloji tek devlet, tek parti, tek bayrak, tek millet. Zaten 1912-13 İttihat Terakki Kongresi'nin sloganları gibi geliyor insana. Yani dolayısıyla durum vahim ama bu vahim sürecin sadece baskıyla işte yönetebilme şansımız tabii ki var ama ne kadar payidar bu muhalefet siyasetinin Türkiye'de önümüzdeki dönemde siyasetin muhalefetin özellikle güçlülüğüne bağlı bir olay. İsterseniz buradan yani hem TÜSİAD toplantısına geçelim. Evet, lütfen. Önemli bir toplantı. TÜSİAD'la Erdoğan'ın ilişkisi sorunlu bir ilişki olmuştur ama TÜSİAD'a her zaman da şunu söylemiştir Erdoğan: siz beni çok eleştiriyorsunuz. Bir dönem çok iyi gitmiştir. Aynen bu 2010'lara kadar süren için. Daha sonra zaman zaman işte patinaj yapmıştır. Bazen sertliklere tanık olmuştur. Ama bu ucuz finansmana dayalı büyüme modelinden TÜSİAD üyeleri de ziyadesiyle yararlanmışlardır. Şirketleri, holdingleri büyümüştür. Onları çok yüksek fiyatlara yabancılara satmışlardır. Nitekim hatırlıyorum bir TÜSİAD toplantısının kapalı bölümünde Erdoğan TÜSİAD üyelerine döndü Ankara'da. Dedi ki yani beni eleştirip duruyorsunuz, yerden yere buluyorsunuz. Ben 2002'de iktidara geldiğimde aranızda işte şu kadar üyeniz var. 4 tane dolar milyarderi vardı. Şimdi kaç dolar milyarderi var aranızda? Benden daha iyisiniz ama ben söyleyeyim dedi. 43 tane. 43 evet. Siz daha ne 3'ten 43'e ben. Çıktı. Evet. Evet. 4'ten 43'e. Ben bir de şey daha ne istiyorsunuz dedi. Yani evet bu son konuşmasında da TÜSİAD'da yaptığı konuşmasında da OHAL konusundaki endişelerinizi anlamakta güçlük çekiyorum diyor. Yani OHAL'i kaldırmayız. Herkes evet. Herkes huzur ve refakat. Yani burada Can'a da sordum ama o bilemedi, iş adamı olmadığı için ya da iş kadını. Şey diyemedi yani, cevap veremedim. Ben haklı buluyorum. Siz ne diyeceksiniz Erdoğan? Yani neyini engelledi OHAL sanayicilerimizin, iş adamlarımızın? Diyor. O halde zaten OHAL olmadan önce de iş dünyası, yani Türkiye'de emekçilerin, işçilerin, çalışanların hakları AKP döneminde ve genel olarak bütün 12 Eylül sonrasında gasp edilmiştir. Bugün Türkiye'de sendikal hareket çok güçsüzdür. Çalışanların hak ve özgürlükleri konusunda problemlidir. OHAL bunları zaten tamamen ortadan kaldırır. Yani haklı zaten, değil mi Erdoğan? Erdoğan şurada yani siyaset OHAL'in kalkmasını neden istiyor soruyoruz diye soruyorsunuz değil misiniz? Sorduğunuz soru o. Evet. Erdoğan da niye istiyorsunuz kardeşim? Ne sizin neyinizi engelledi diyor. Yani, hatta Güneydoğu'daki vatandaşım da gece dışarı çıkabiliyor artık demiş. Evet. Şimdi, bu da inanılması güç bir cümle. Türkiye kapitalizminin yani aldığı bir biçim var bir şekilde. Bu da küresel entegrasyon. Küresel entegrasyona 1980'li 90'lı yıllarda hem dış ticaret rejiminin hem de sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle Türkiye sermayesi, Türkiye burjuvazisi küresel dünyaya entegre oldu. Eskiden 12 Mart'ta siz içeri atılırken, 12 Eylül'de ben içeri atılırken burjuvazinin küresel bir entegrasyonu yoktu. 28 Şubat'ta karşı çıkmalarının, daha sonraki süreçlerdeki tavırların temel nedeni ve o halde senin nedeni dünya şunu farkına vardı TÜSİAD. TÜSİAD'ın en azından ikinci ve üçüncü kuşakları, yani otoriterlikten, baskıdan, faşizmden elde edilen kar yerine bir şekilde demokrasinin ve yönetilen rejimlerde kapitalizmi sürmek. Yani demokrasi ile kapitalizm arasındaki ilişkinin varlığını kabul etti 80'lerin ortasından sonra. Ve bu tür bir ilişki üzerinden dünya sistemine, özellikle Avrupa Birliği'ne entegre olma yolunu seçti. Daha önce böyle bir şey yoktu. Söylemek istediği şu: OHAL ve Türkiye'deki demokrasinin ortadan kalkması, ki kuvvet çok çekinerek söylüyorlar, yani kuvvetler ayrılığıyla ilişkin bir ibare yok TÜSİAD'çıların konuşmasında. Bu bizi diyor borçlanmamızı, entegrasyonumuzu, ortaklıklarımızı, Türkiye'ye yatırım yapma süreçlerini ve pazarlarımızı zedeleyen bir unsur Almanya, Fransa, İngiltere gibi. Bunun için OHAL bizim için bir problem. Çünkü OHAL'in ve yani mülkiyet hakkının korunmadığı despotik kapitalizmin en önemli hususu nedir? Mülkiyet garantisidir. Ve kapitalist bir sistemin işlemesi için gereken hukuki zeminin varlığıdır. OHAL o hukuki zemini kaldırıyor. Milyarlarca dolarlık şirketlere el konulabiliyor. Bütün bunlar TÜSİAD ve partnerlerini etkileyen unsurlar. OHAL'den bundan dolayı. Yani yoksa OHAL işçi ve emekçi haklarını gasp etmiş, bunun TÜSİAD'ın umurunda değildir. Ama kapitalist ilişkinin, biçimin, işleyişi, kapitalizm içinde bir hukuka ihtiyacınız var. Onun için de düzgün bir anayasaya ihtiyacınız var. Yoksa mafyatik bir devlet oluyorsunuz. Evet, ama yani bir demokrasi bu. Demokrasi talebi de göremedim ben o halde şeyden TÜSİAD'ın bu ya, toplantısında. TÜSİAD zaten 3 konu diyor. Üçünde de sopa yiyor. OHAL diyor, sopa yiyor. AB dikkat diyor. Değil mi? Evet. Sopa yiyor. Ondan sonra bir de zaten TÜSİAD başkanlarından ya istişare kurulu ya da genel başkanın yani beni öldürdü. Verimli Trump görüşmesinden sonra hoş geldiniz yorgun bizim genel kurulumuza geldi. Öyle mi dedi? Yani, verimli ya, Trump görüşmesi. Verimli Trump görüşü. Ya ben orada bittim zaten ya. Ondan sonra diyor ki işte OHAL süresi bit. bitmesi lazım değil mi Sayın Başkanım? Ağabeyle de ilişkilerimizin gitmemesi, akamete uğramaması lazım. İnternet yasaklanmaması lazım. Verimli'de Trump görüşmesini yaptınız. Erdoğan da diyor ki haksızsınız kardeşim, yanlış düşünüyorsunuz. Evet. O hal konusunu gömüyor. AB'den gerekirse çıkarım diyor. Ondan sonra ne diyor? Yani aslında diyor ki yani ya beni dinleyin, devam edin, yoksa diyor bak kendi diyor ki yerli otomobili gündeme getiriyor Erdoğan. Diyor ki TÜSİAD üyelerinden cesaretle atılım bekliyorum. Bunu TÜSİAD üyeleri yapar. Eğer şu salondan bir babayı çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmeniz lazım. Niye bir araba da dahi yapamadınız diyor. Yani ama dükkanı kapatıp yani evet. Diyor ki ya beni dinlersiniz, ayağınızı denk edin, Türkiye'nin zamanında bana muhtar bile olamazsınız diyen Türkiye burjuvazisi, en önemli kapitalist simaları, ondan sonra denk edin, benim çizgimden çık, zaten bu konuda çıkmayacağını çok iyi biliyor. 3-4 konuda şey getiriyor yani, ya şunları bir değiştirsek Sayın Başkanım falan. Onları da gömüyor. Demokrasi yani, talebi de yok bu arada. Peki süreyi bitirmek üzereyken bir de şeyi sorayım lütfen. Bu sözcük aslında OHAL meselesi. Evet evet. Gayet iyi. Yani Erdoğan haklı, ben de beni evet, doğrulamış canım. Oldunuz. Sözcü gazetesine gazetenin sahibi dahil 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 2 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberi, Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay, internet sorunu müdürü Mediha Olgun, mali işleri müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı alındı. Yurt dışındaymış sahibi Akbay. Ama iki kişi gözaltında biliniyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek FETÖ'ye. Yani Allah'ım sen aklıma mukayyet ol diye yazmıştı Hasan Cemal de. Aynı şekilde yani birincisi Sözcü Gazetesi'ne yapılan bu uygulamayı yani son aylardaki onlarca yüzlerce uygulamanın en son halkası ve gerçekten trajikomik bir durum. Bunu protesto ediyoruz ve Sözcü'deki çalışanlara, tüm Sözcü'ye bu anlamdaki duruşlarında yanlarında olduğumuzu ifade edelim. Gerçekten açıkça, ben hayatımda ilk defa olarak Sözcü gazetesi satın aldım. Ve dün çok ilginç, yaratıcı bir çalışmayla sıfır, sadece başlıklarıyla, çerçevesiyle çıktı. Bir tek şey bile yoktu. Özel yoktu. Basına sansür, özel sayısı lafı vardı sadece. Cuma günü. Cuma günü mü? Evet, cuma günü o sayfanın olduğu. 19 Mayıs'ta, hayır. Cumartesi günü. Cumartesi çıktı. Yani tarihi bir sayı olarak sakladım. Kesinlikle saklamak. Yani bu şunu gösteriyor. Şimdi önümüzdeki, yani bunu aslında böyle biraz yorumlamak gerekiyor Sözcü'ye bu müdahalenin, bu baskının. Birincisi gerçekten demin söylediğim kadife ve demir yumruk. Bu anlamda bakmak gerekiyor önümüzdeki dönem anlamında. İkincisi gerçekten çığırından çıkmış bir duruma işaret ediyor. Üçüncüsü bazı ittifakların yeniden kurulabileceği gibi bir kafada bir şey uyandırıyor. Sonuçta Fethullah Gülen cemaatinin 17-25'den esinlenerek girişilen yeni dağılımda Erdoğan'ın en büyük destekçileri, bir de Kürtlerin, HDP'nin dokunulmazlığı kaldırılması ve HDP'nin yıpranması, Kürt siyasi hareketinin ve Güneydoğu ve Doğu'daki askeri sert polisiye müdahalenin ittifakları vardı Erdoğan ve saray nezdinde. Bu ittifaklarda bir değişim mi sorusunu gündeme getiriyor. Ve önümüzdeki dönem açısından açıkçası kadifeden çok demir yumrukla ve alanın genişletildiğini görüyorsunuz Sözcü'ye baskıyla. Yani Cumhuriyete zaten belli bir baskı var. Muhalif gazete kalmadı ortada, sosyal medya dışında. Sözcünün yürüttüğü bir şey var, bir politika seti var. Buna da karşısına almak, önümüzdeki günlerde çağrışımları analiz etmeye herhalde devam edeceğiz. Evet, önemli bir konu derece... Ben sözcüye yaklaşımı dikkatlice değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani otoriter bir rejim içindeyiz. Otoriter rejimin adına nasıl süreceği ve işte bu TÜSİAD toplantısı da diyor ki bakın beyler diyor, yani sizin kapitalizminiz benim himayemde olur diyor. Yani buna bu demokrasiyle kapitalizm arasındaki ilişki Türkiye'de bozuldu, dünyada da pek çok örneğinde gördüğümüz gibi. Nasıl bir otoriter rejimin işaret ettiği ekonomik düzen nasıl bir düzen, bunları daha sonraki programlarımızda konuşmaya devam edeceğiz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Maria, éclaire le chemin. Charles Aznavour, Ave Maria ilahiyi bir de kendisi çok özel bir orkestrasyonla ve eşlikle koro eşliğinde seslendirdi. Kendisi 1924'te bugün doğmuş, 22 Mayıs tarihinde doğmuş olan Charles Aznavour, asıl adı Şahnur Vagenyah Aznavuryan Vagenyah. Ve yani 1000'den fazla şarkı, yani 1000 civarında şarkı bestelenmiş olduğu bilgisi var Wikipedia'dan. En az 150'si İngilizce, 100'ü İtalyanca, 70'i İspanyolca ve 50'si de Almanca. Ve 100 milyonun çok üstünde satış yapan, dünyanın da gelmiş geçmiş en ünlü entertainerlerinden, sahne sanatçılarından bir tanesi de sayılıyor. Aynı zamanda da aktivist, oyuncu, 60'ın da üzerinde filmde oynamış durumda yanlış hatırlamıyorsam. Benzersiz bir müzisyen, hala konser veriyor 90 küsur yaşında. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Şimdi bu şeye bir dönelim, kılıç dansı meselesine. Az buz bir şeydi, yalnız şeyi söyleyelim, Irak'ta bir gecede 4 intihar saldırısında toplam 52 ölü galiba. Libya'da 141 ölü saydık. Suriye'de de bir intihar saldırısı, 20 ölü, Hürriyet'in haberi. Ahrar-ı Şam'ın karargahına yapılmış IŞİD tarafından. Evet, yani 20'den fazla muhalif hayatını kaybetmiş, 30'da yaralı, Ahrar-ı Şam askeri sözcüsü söylemiş. Dünyayı kan gövdeyi götürüyor. Öte yandan Trump da çok büyük bir şeye imza attı, anlaşmaya ve konuşmaya. Dünya çapında bir şey, senin bana gösterdiğin görüntülerle bir yanan küre var, içten yanan aydınlatmalı bir kürede. İstihbarat merkezinin açılışındaymış o görüntü. İstihbarat merkezinin açılışında da kurdele kesecek halleri yok. Küreye bakıp ne olup ne bittiğini görüyorlar işte. Ellerini de üstüne koyuyorlar kürenin. Yani bizim diyorlar. Yüzüklerin Efendisi'nde de öyle oluyordu. Film kitap okumuş muydun? Hayır. Filmi de görmedim. Orada da vardı. Çok cahil. Saruman yapıyordu. Küreye bakıp böyle. Onu yapıyorlar Karaküreye. Değil mi? Ha, ondan evet. Sonra o işte galiba şeye geliyordu. Unuttum şimdi Hobbit'in ismini. Frodo'nun arkadaşlarından bir tanesine düşüyordu. Sam miydi? Sam değil tabii ki. Sam Frodo ile beraberdi. Selahattin'le karar verin. Ben maalesef bu konunun epey cahiliyim. Neyse, bu kürenin anlamı var çeşitli edebi şeylerde de, eserlerde de bu küre geçiyor, gerçekmiş. O kılıç dansı da çok iyi. Evet, dünya bizim diyor, iyiler ve kötüler arasında ayrılmıştır diyor. Bugüne kadar zaten 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 13 kişiden 11'i Suudi Arabistanlıydı. Oradan çıktı bütün şey zaten. Suudi Arabistan finansmanıyla çıktı biliyorsunuz El-Kaide. Usame Bin Laden de ünlü bir, önemli bir iş adamının oğluydu zaten. Kendi de iş adamıydı. Sonradan vazgeçip böyle bir şey yaptı Usame Bin Laden. Daha sonra da işte önce El-Kaide, sonra da Irak'taki kepazeliklerden sonra milyonun belki de üzerinde insanın ölümüyle, yüz binler diyelim. El-Kaide'nin Irak kolu kuruldu. Oradan sonra ne oldu? IŞİD geldi. Ve böyle bir şey. Şimdi bu 200 milyon yatırım, ben demin 400 dedim ama şeyle beraber. Hayır, şeyle beraber 110 milyonluk askeri satış meselesi. Milyon mu? Milyar mı? Milyar. Hı. Hepsi milyar bunların. 110 milyar tarihteki en büyük silah, bir seferlik silah anlaşması. 100 milyon dolarlık yatırım ise Ivanka Trump'ın fikri olan bir şeye bağışlanmış. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından sivil toplum kuruluşuna. Onun üstüne ama 200 milyar dolarlık da bir Amerikan altyapısı yapıp yeni iş fırsatları olacakmış Amerikan şirketleri için şeyin içinde. Alternet'ten Max Blumenthal yazıyor. Krallığın içinde, Suudi Arabistan Krallığı'nın, ve burada da işte Ohio. Çalışacaklar mıymış? Ohio, Michigan ve Wisconsin gibi artık Rust Belt diyorlar ya, çürümüş yani sanayileri ölmüş kentler, ölü kentler, onlara işte yeni iş imkanı yaratmak için. Suudi Arabistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden Suudi Arabistan değil. Değil. Ve ama yatırımı kraliyette yapıyor, Suudi Arabistan'da yapıyor. Ha, Amerikalılar çalışıyor. Parayı bastırıyor, sonra orada Amerikalılara iş bulunacak herhalde, ne bileyim ben. Silahlar da ondan sonra Yemen'i dümdüz etmekte kullanılacak diyor. Ne silahlar var? Terminal yüksek irtifa hava koruması. Sen bunu iyi bilirsin. Hava koruması tabii. Terminal yüksek irtifa alan savunması. Adı THAAD diye yazılıyor. THAAD. Ayrıca presizyonla böyle füzeler, onlar daha önce verilmemişti Obama Yemen'de insanları bombalar diye, sivilleri bombalar diye, şimdi veriliyormuş. Fakat seni üzüntüye gark edecek bir husus var. F-135'leri vermeyeceklermiş. Neden? Çok basit bir sebebi var. İsrail istemiyor. İsrail korkuyor. Suudi Arabistan'dan mı? Yani olur da bir şey olur. IŞİD'in eline falan geçer uçaklar. Evet, pilot işli çıkar falan. Olabilir tabii. Falan böyle bir durum var. Bu arada Palantir'di Küren'in ismi. Ve Pimpin'e verilmişti. Ki ne? Ha, anladım. Palantir mi? Bu arada Yemenlilerde tabii kolera, savaş ve kıtlıktan dolayı yani ülke nüfusunun 1/3 ölmek üzere 300 bin vaka varmış kolera 6 ay içinde ve çok yüksek ölümler. Ve insanların, çocukların ölümünden yani şu anda 19 milyona yakın insan. Türkiye nüfusunun da önemli bir kesimini yani 19, 1/4 filan Türkiye nüfusunun insani yardım istiyor ve kıtlığın eşiğindeler ve %45'i ülkenin sağlık, hiçbir sağlık şeyi yok artık. Hastane yok, klinik yok, dispanser yok filan ve 400 bin çocuğun açlıktan ölmesinden korkuluyor filan. Böyle şeyler var ve oraya silah veriyor işte kötülerle dövüşmek üzere diye. Bu arada bir de şey var, Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yeni bir ordu kuruyor haberi var. ÖSO'culara verilen eğitimler manşetlere çekilirken Arap gazeteleri bu durumu Türkiye'nin Suriye'deki krizi büyütme hamlesi olarak tanımlıyorlarmış. Artı gerçekte ilginç bir haber var. Bunu da geçiyorum. Ankara'da bir IŞİD operasyonu var. Onu geçmeden önce Norveç'in özel kuvvetlerinin Suriye'ye girdiği haberini de vermek lazım. Çok doğru. Ben de onu söyleyecektim. Yani bir yandan Norveçli Jan Egeland mıydı adı? Şeyi diyor ki tarihte, insanlık tarihinde görülmüş en büyük felaket Yemen'de görülmüş olabilir diyor. Bir Norveçli olarak yani medeniyetimiz bitmiş. Bu insanları açlığa, sefalete, açlığa terk ettik diyor. Bir yandan da o medeni Norveç şimdi nereye giriyor? Suriye'ye, Irak üzerinden. Evet, çok güzel. En son 150 kadar Amerikan ve İngiliz askeri girmişti Suriye'ye güney sınırında. Eksikliğini hissediyorduk. Norveç Özel Kuvvetleri. NÖK. NÖK. Değil mi? Aynen. NÖK Suriye'ye girmiş. Enbar eyaletinin, vilayetinin batısından Suriye'ye giriş yapmasına izin verilmiş. NÖK, AB destekli ÖSO'ya destek olmak istiyormuş. Evet, yaşasın. Böyle de bir hoşluk var. İyilerle kötülerin mücadelesinde tamamen aslında çok yerinde bir hatırlatma yaptın. O şey de öyle değil midir? Roman ve film. Hangisi? Yüzgen Efendisi mi? Evet. İyilerle kötülerin mücadelesi değil mi? Trump da onun peşinde. Evet işte. Ama bence sınıfsal bir boyutu da var. Yüzgen Efendisi'nin de var çok mı? Fazla göz ardı ediliyor. Evet. Evet. Tamam, ben ukalalık etmedim. Evet, vaktimiz yok. Ben de etmedim de bildiğim çok değil. Ankara'da. Bülent Somay daha iyi bilir. Ankara'da IŞİD operasyonu var. Polis sabaha karşı bir eve düzenlediği baskında 2 kişi öldürülmüş ama kapısı kırılarak düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 erkek öldürülmüş. IŞİD üyesi olduğu yolunda bir şey var. Öyle de biri Azerbaycanlıymışlar. Evet, valilik tarafından yapılan bir açıklama vardı. Ama yapılan son açıklamaya göre de işte Ankara'daki Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'ne bir saldırı düzenlediklerinden bahsediliyor. Öyle mi? Evet. Düzenleme hazırlığında olduklarından. Yani. Düzenleme hazırlıklarından olduklarından, evet. Ama öldüler, artık öğrenemeyeceğiz. Uydukları henüz tespit edilememiş. Azerbaycan diyordu bendeki haberde. Demek ki o da yani belirsiz, evet, bir yani, şey. Evet, yani Vali Topacı öyle demiş. Peki şimdi... Şöyle ama açıklaması da ilginç. Valinin açıklaması. Gece operasyonu nokta. Gördüğümüz kadarıyla ellerinde silahlar var. Hemen yanı başında silahlara davranmışlar. Çatışma var. Kapıyı patlatarak içeri girdiğimiz için uyanma var. Bunlar zaten bu tür şeyler hazırlıklıdırlar. Çatışmayla ölmüşler. Böyle bir açıklama yapmış. Çok soyut. Çok soyut ve çok net. Evet, kavrayamadım. Peki nereden biliyorlar? İstihbarattır muhtemelen. Şimdi o şeye geçelim. Kısaca birkaç dakikamız ya var ya yok ama çok şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin takip ettiğimiz şey vardı ya, Washington'da, başkentte, Erdoğan'ın korumaları, bir çok ilginç bir video da yayınlandı. Şeyi gösteriyordu. Erdoğan da arabasından çıkıp izliyor göstericileri, sonradan da çıkmadan arabasında izliyor. Dağıldıktan sonra, saldırı olduktan sonra çıkıyor. Saldırı olduktan sonra çıkıyor, bakıyor değil mi? Bakıyor, sonra içeri geçiyor. Arabaya gidiyor tekrar. Gitmiyor mu? Hayır, arabaya değil. Ben öyle bir videoda gördüm. Binanın içine doğru gidiyor. Ama bayağı arabanın önünde izlerken görülüyor olayları. Evet. İşte şey, acayip bir şey olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nden barışmaları pek mümkün olmayan iki partinin, yani Cumhuriyetçilerle Demokratların ortak bir mektubu gelmiş. Demokrat Senatör Dianne Feinstein'la Cumhuriyetçi John McCain, Türk Büyükelçiliği önünde korumaların da katıldığı kavga deniyor ama tırnak içinde pek kavga değil o tabii. Tekmeler yüzlere, karınlara falan vuruluyor. Ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ortak mektup gönderiyorlar. Kendi ülkemizde bu tür hareketleri görmezden gelemeyiz ve sizi ulusumuzun başkentinde barışçıl eylemcilere şiddetli biçimde saldıran korumalarınızdan hesap sormaya çağırıyoruz demişler. Bu da çok sık rastlanan bir şey değil dünya diplomasi tarihinde yani. Galiba. Yani ben iyi kötü izliyorum işte bir 45 senedir falan. Yani pek rastlamadım. Yani 16 Mayıs 2017 günü korumalarınızın polis şeridini yarıp geçtiği ve Büyükelçinin konutu dışındaki küçük bir protestocu gruba şiddetli biçimde saldırarak en az 9 kişi yaraladığı ifade ediliyor. Ama dünkü saldırı münferit bir olay değil. Geçen yıl bazı destekçileriniz ve korumalarınız Brookings Institution'daki medya üyeleri ve eylemcilerle çatışmıştı diyor. Tabii Özgür Mumcu da şeyi de hatırlatmıştı yazısında. Ekvador'da da burnunu kırmışlardı bir milletvekilinin, gene Erdoğan'ın korumaları. Bunu söylemiyorlar. Personelinizin davranışları basın özgürlüğünün anayasal güvencelerini ve tüm Amerikalıların toplanma özgürlüğünü ihlal ediyor diyor. Bu önemli geldi bana çok. Zaten günün sözü de yapmıştık bunu. Amerikan topraklarındaki bu hakları arsızca ihlal etmesi ve bu özgürlüklere bir hakarettir diyor personelinizin ve hükümetinize de leke sürmektedir. NATO üyesi ve bölgede kilit bir müttefik olan Türkiye'yi onlarca yıldır destekliyoruz ve uzun süreli ortaklığımıza daha uygun hareket etmenizi umuyoruz demişler. İmzalı, mühürlü, kaşeli bir mektup, İngilizcesi de var elimde. Yani we cannot turn a blind eye to these actions at home and we urge you to hold accountable those members of your staff who violently attacked peaceful protesters in our own nation's capital sincerely diye de bitirmişler. Korumalarınızdan hesap sorun diyorlar. Bu medyada yok bu. Yani yalnız hükümeti destekleyen medyaya baktım. Pek göremedim bunu. Oğuz Demiralp, eski tecrübeli veteran diplomat, doğruysa yazıklar olsun diye bir yazı kalemi aldı. Ömrümüz Martin Luther'in çizdiği Türk imajının Avrupa'nın bilinç altından kazınmasını sağlamaya çalışmakla geçti. Ömrümüz Gece Yarısı Ekspresi'nde uydurulan Türk imajını silmeye çalışmakla geçti. Kısa bir süre önce Washington Büyükelçiliğimizin önünde olanların videolarını sosyal medyada ben de gördüm. Olayın gelişimini izledim. Çok üzüldüm diyor. Herhangi bir açıklama getirdiler mi bilmiyoruz yetkililerden. Bir Türk versiyonu henüz yaygın şekilde göremedik en azından. Varsa bir Türk versiyonu, bunu sunup savunmakta çok geç kaldık. İyi imajımıza, itibarımıza olan oldu diyor. Eğer Washington'da olanlar Amerikalı senatörlerin ve sosyal medyanın sunduğu gibi ise devletimizin imajını bu hale düşürenlere yazıklar olsun demiş. Emekli bir diplomat olarak söylüyor. Vaktiyle yanında çalıştığım bir büyüğüm insan hakları ihlali yapan görevlilere ikili ceza verilmesi gerektiğini söylerdi. İkili. Önce ihlal yüzünden, sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne el aleme rezil ettiği için. Değerli büyüğüm bu sözünde haklı mıydı, haksız mıydı, yanıtı sizin vicdanınıza ve devlet anlayışınıza bırakıyorum diyor. Çünkü düşman muamelesi yapıyor. Bunlar düşman mı diyor. Yani düşman da olabilir diyor. Böyle bir vahşice yani biz tekmeyi atınca rahatlıyoruz. Böyle vahşice davranış Türk polisine yakışır mı? Türk vatandaşına yakışır mı demiş. İsviçre'de attığımız tekmeler yıllarca unutulmadı. O futbol sahasındaydı. Ama sivillerin attığı. Ama bizim için sorun değil sanki. Biz tekmeyi atınca rahatlıyoruz. Başka kültürlerde olmayan, bak kültür meselesi Trump'ın dediği, o olsun. Canıma değsin deyişlerini de kullanarak şiddete, karşımızdaki bizi kızdırınca ya da tahrik edince başvurabileceğimiz meşru bir yöntem niteliği kazandırıyoruz diyor. Diyelim ki onlar bizim düşmanımız. Düşman ne ister? Sizin itibarınızın zedelenmesini. Bunun için çalışır. Washington'da olanların sonucu da ne? İtibarımıza da imajımıza da kara bir gölge düştü diyor. Yani evet, böyle bir durum var orada da. Tutuklamaların gölgesinde bir de HDP kongresi yapıldı. Sokak kamyonlarla kapatılmış. Milletvekilliği sona eren Figen Yüksekdağ'ın yerine de Serpil Kemal Bay yeni eş genel başkan seçilmiş. Seyirciler alınmıyor. Delegeler de alının küçüklüğünden dolayı girmekte zorlanmışlar. Biraz çifte standart var mı acaba, çift standart? Kongrenin yapıldığı Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunduğu sokakların Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kamyonlarla kapatıldığı görülmüş. Kongre yapılıyor. Bir demokrasi. Üçüncü büyük partinin kongresi. Polis ekipleri kapatmışlar. Binaya 20 metre kala ve 10 metre kala iki ayrı arama noktasında delegeleri aramışlar. Fakat direnerek kazanacağız sloganıyla gerçekleştirilen kongrede tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın fotoğrafları da yer alıyor. Tutuklu milletvekilleri ve belediye eş başkanları irademizi sahipleniyoruz diye delegeler oy kullanamamış. Açılış konuşması yok. Demirtaş'tan ilginç bir mesaj var ama. Binbir emekle gerçekleştirdiğimiz ama bir türlü nihayete erdiremediğimiz en son Dolmabahçe Sarayı'na gömülen barış umutlarımızı yeniden ve daha güçlü bir şekilde haykırma zamanıdır diye bir mesaj vermiş. Cumhuriyetin demokratik değerlerine sahip çıkmak, eksiklerini gidererek, yanlışlarını düzelterek, cumhuriyeti demokratikleştirerek mümkün olur. Ortak vatanda birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak için demokrasisi güçlü bir cumhuriyetin onurlu eşit yurttaşları olarak korkmadan birbirimize dostlukla sarılabilmek için hepinizi cesarete davet ediyorum demiş. Evet, bugün aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde planlayıcı olduğu söylenen Akın Öztürk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli ile Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 38 kişilik yurtta sulh konseyi, kendilerini öyle nitelendirdikleri söylenen yurtta sulh konseyi ile birlikte 221 sanık FETÖ Genelkurmay Çatı davası ile bugün ilk kez hakim karşısına çıkarılıyormuş. Mahkemenin işleyişi için hazırlanan tensip tutanağına göre sanık kürsüsünde ilk olarak Akın Öztürk çıkacakmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki konumundaymış. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akarsa mağdur olarak yer alıyormuş. Erdoğan mağdur müştekiymiş. Mağdur müşteki. Genel geniş güvenlik önlemleri alınmış. Keskin nişancılar, tomalar, polisler, jandarmalar. Hepsi. Evet, Kürt meselesine de bir kelimeyle daha dönersek, Tahir Elçi Parkı'nın adının değiştirildiği ve bir korucunun adının verildiğini de söyleyelim. Evet. Van'ın Çatak Belediyesi'ne kayyım olarak atanan ilçe kaymakamı Hacı Asım Akgül, insan hakları savunucusu avukat Tahir Elçi'nin adının verildiği parkın ismini değiştirmiş. Ama Ergun Babağan da yazıyor ki artık gerçekte Tahir Elçi sadece insan hakları savunucusu bir avukat değildi. Aynı zamanda bir Kürttü. Kürtlüğünün ayırdında olan bu kimliğine ve kültürüne sahip çıkan bir insandı. Zaten kültürel zenginliğine coğrafyasının sahip çıkmak amacıyla dört ayaklı minare önünde düzenlediği basın toplantısı sırasında katledilmişti diyor. Ve tıpkı Hrant Dink'in Ermenilere yönelik zehirli kan yazısında olduğu gibi Elçi'nin ölüm fermanı da CNN'deki programında dile getirdiği PKK terör örgütü değildir sözlerinden sonra imzalanmıştı. Hrant gibi ona da dava açıldı. Çünkü bu coğrafya devletle aynı fikirde olmayanların görüşlerini açıklaması bir yana, yaşama hakkı olmasına izin vermeyen bir coğrafya diyor. Çok hakikaten tuhaf bir şey yani. Kayyım bir korucunun, şehit korucunun adı verilmiş. Gene Kürt meselesinde bu zırhlı araçlar vaziyeti vardı ya, zırhlı araçla iki çocuğun öldürülmesine evet, yol açan araç. Polis memurunun açıklamaları var, çok ilginç aslında. Zırhlı araçların neden olduğu çocuk ölümleri raporunu Cumhuriyet Halk Partisi Veli Ağbaba açıklamış ve başka milletvekilleri de, ve savcı o gece gelmemiş mesela. Ertesi gün polis memuru da zırhlı araç kullanma eğitimi, özel eğitim almadım demiş. Bilmiyormuş, acemiymiş yani. Yani öyle bir bölgede zırhlı aracın girmesi ve kullanılması bile çok güç olan bir yerde kullanmasını bilmediğini söylemiş. İki çocuk da böyle ölmüş filan. Böyle de bir tuhaflık var. Bir de ilginç bir şey vardı. Bursa'da 12 HDP ve BDP'linin hakkında fezleke hazırlayan polislerin bir kurgu yaptıkları ortaya çıkmış. Bir unutulmuş. Savcının iddianamesi sırasında unutulmuş. Tam bir skandal yani, rezalet. İddianamenin içinde şöyle cümle geçiyormuş. Terör finansmanı filan üfleriz gazı abi tabiri geçiyormuş. Bazı insanlar yargılanıyor ve müebbete filan mahkum ediliyor. Böyle bir şey, bu cümle çıkmış yani. Avukatlar polisin fezleke hazırladığı sırada düşündükleri kurguyu yazıya döktüklerini, daha sonra da savcı bunu iddianamenin içinde unuttuğunu söylemiş. Üflemek ne demek? Uydurmak diye yorumladım ben. Örgüte yardım diyeceğiz demişler. Şöyle unutulan bölümü okuyayım istersen. Buyurun. 30.10.2016 tarihinde yeni HDP Yıldırım ilçede kahvaltı etkinliği yapıldı. Bununla ilgili davetiye sattılar. Ceylan'la birlikte organize ettiler. KJA Bursa sayfasında kahvaltıdan foto paylaşımı var. Davetiye paylaşımı var. 10 TL'ye sattılar. Örgüte yardım diyeceğiz. Ceylan ve Mediha kendi face'inde paylaştı, ortak bir tespit yapacağız. İkisine de ekleyeceğiz. İkisinin de davetiye satışla ilgili görüşmeleri var. Önemli diye de 3E ve ekleyeceğiz mi yazıyor, ekleyeceğiz mi yazıyor? Ekleyeceğiz. Diye terör finansmanı filan üfleriz gazı abi tabiriyle diye haberden bir haberde okuduk. İşte böyle. Ve 87 gündür açlık grevinde olan Kemal Gün, okumuştuk ya, verilen evet, kemikleri iade ediliyor. Doğru değilmiş. Yalanmış o. Oğlumun cenazesi kargoya verilecek demişlerdi. Verilmemiş. Süreç bilerek uzatılıyor. Cezalandırma devam etti demiş 70 yaşındaki Kemal Gün. Açlık grevini 87 gündür devam ettiriyor diye haber vardı T24'ten. Cenazesini alıncaya kadar eylemini sürdüreceğini söylemişler. Durum budur. Evet. Amerika, Almanya'da yapılmış olan son bir anket var. Bild gazetesinde yayınlanmış. Geçtiğimiz cuma günü. Avrupa Birliği vatandaşlarının 1/4 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine karşıymış efendim. Rakamlar bu noktadaymış. Almanya'da en üst noktadaymış. %86 gibi bir durum ortaya çıkmış. Hollanda'da %84. En düşük bu rezistans, direniş olarak nitelendiriliyor. Karşı duruş olarak nitelendiriliyor. Durum İspanya'daymış. Orada %60 olarak nitelendirilmiş. En iyisi İspanya. %60 olarak İspanyol vatandaşlarının, İspanya vatandaşları Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini desteklemiyorlarmış. Evet, şey durumu var. Bir de şeyi söyleyeceğim son olarak. Son artık çok pazartesileri, hele bir de 19 Mayıs'ta olmadığı için çok uzadı ama bu Türkiye'nin ilk büyük çevre aktivistleri cinayeti, evet, de çevreci tutuklandık. Eşi de tutuklanmış. Yalan söylediği ortaya çıkmış. İtiraf gelmiş eşinden de. Antalya'nın Finike ilçesinde Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu çiftini öldürdüğü söylenen katil zanlısı Ali Yamuç'un cinayetle iştirakle suçlanarak tutuklanan eşi de 31 yaşındaki Fatma Yamuç, cinayeti işlendikten hemen sonra öğrendiğini ve eşinin tırnak içinde karanlık bir iş dediğini belirtmiş. Gasp ettikleri eşyaları da dipsiz kuyuya birlikte atmaya gittiklerini itiraf etmiş. Ama asıl tabii bir de taş ocaklarından çalışan birinin çirkin lakaplı birinden para aldığını ve kiralandığını söylüyordu. O aranıyor hala. Kızları da, çiftin kızları da, doğa ve yaşam savunucuları, onun kızı Emine Büyük Nohutçu da Finike'de basın toplantısı, basın açıklaması yapacaklarını ve herkesi imzacı olmaya 27-28 Mayıs'ta Finike'de gerçekleşecek basın açıklamasına davet ettiğini söylemiş. Bu bir dönüm noktasıdır diyorlar. Ve sistem değişikliğinin yaşandığı referandumun kazanılmasına rağmen kağıt üzerinde kaybedildiği bir döneme de rastlamıştır diyorlar. Devam edeceğiz diyorlar. Kapatılan taş ocağındaki bir kişinin para verdiği gibi bir durum var. Böyle bir şeyle ilgiliyiz. Peki, son olarak şeyde çıkalım artık. Müzik olarak da La Bohème adlı ünlü parçasıyla Charles Aznavour'un çıkalım. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Açık Gazete.